นะทำเป็นยากๆเช่นเราติดอาหารชนิดหนึ่งอย่างอื่นก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับอาหารอาหารนี่มันเป็นรสที่มันอร่อยหรือว่าเป็นความสุขง่ายเข้าใจง่ายกว่าเราต้องการลาภเราต้องการทรัพย์สินการได้ทรัพย์สินการมาก็สุขหวงแหนกว่าจะปล่อยออกกว่าจะสละขาดกว่าจะขาดทั้งใจขาดทั้งความเป็นอุปทานยึดติดสมบัติชิ้นหนึ่งเราให้ไประวางปล่อยเอาละให้คนอื่นแล้วให้ไปแล้ววัตถุไปแล้วนะแต่ใจนี่มันยังล้างมันยังหมดมันยังจะว่างมันยังจะอุเบกขามันจะถึงขั้นจิตอุเบกขาหรือไม่คนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะให้ของเข้าไปมันก็ไม่มันปิติให้ของเข้าไปเราเองได้เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณปิติตรงนั้นบางทีให้ไปโดยจำเป็นจำใจพ่อแม่บางทีให้สตังค์ลูกนี่ไม่อยากให้มันเลยนี่ไม่ได้ปิติเลยขนาดพ่อแม่ให้ลูกนะคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นก็ไม่เต็มใจไม่อยากให้แต่จำใจต้องให้แม่ต้องเสียค่าเช่าแพงจังเลยควักสตังค์ให้เจ้าของค่าเช่าทีนึงก็นี่เป็นค่าเช่านะยิ่งไม่ค่าเช่าทานให้ทานกับแม่คนนี้เนี่ยมาที่อะไรมาเนี่ยหรือว่าจะต้องทำทานนะเพื่อนเขาทำทานก็จำใจทำทานมันมีหลายในแม้แต่เราเองเราให้เนี่ยเราก็ยังให้วัตถุไปแล้วใจเราก็ยังไม่ได้ทานจริงยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ว่างถ้าเราให้ไปโดยทานตั้งใจจะให้ทำทานตั้งใจจะเสียสละเราก็สละสละแล้วใจเราก็รู้สึกว่าเออเราได้ให้แล้วนะให้วัตถุไปแล้วสบายปิติดีใจที่เราได้เสียสละมันก็เป็นฌาน เป็นฌานที่สูงขึ้นนะตรวจจิตตรวจใจตนเองดูให้ดีวิตกวิจารคือให้ดูตรรกะวิตรรกะนี่แหละตรวจอารมณ์ของจิตนะให้ลึกขึ้นไปเออเรายังมีความอาลัยอาวรณ์ยังมีความหวงแหนหรือไม่นานวันเข้าก็ตรวจเตวิชโชก็คือระลึกย้อนดูกรรมกิริยาดูอะไรที่เราได้เคยทำแล้วเราก็ตรวจอ่านเราไม่มีความหวงแหนไม่มีความยึดเป็นเราเป็นของเราล้างอัตตาจิตของเราได้ให้ได้หมุนเวียนได้มีชีวิตจ่ายแรงงานไปจ่ายทรัพย์วัตถุไปจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เสียสละได้ให้แม้ที่สุดถึงอารมณ์ที่เราติดยึดเป็นความสุขเป็นความอร่อยอย่างที่ยกตัวอย่างเป็นอาหารชนิดนึงเป็นของกินชนิดหนึ่งเรารู้สึกเป็นสุขที่ได้อย่างนี้มันไม่ได้กินอย่างนี้หรือไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราเคยอยากได้อยากกินอย่างนี้นานนะมาได้นานๆพอเจอแล้วได้กินโอ้โหดูมันอร่อยดูมันเป็นสุขเยอะอารมณ์สุขอารมณ์ชอบใจชื่นใจอะไรพวกนี้มันเป็นความหลอกมันเป็นอัตสาทะมันเป็นรสสุขที่คนเราหลงไหลติดยึดอยู่มันต้องล้างมันเป็นอัตตามันเป็นรถเป็นตัวตนมันเป็นอุปทานเป็นความยึดติดแล้วก็ได้ปรุงแต่งแต่เสร็จแล้วอารมณ์นั้นก็ได้ระยะนั้นแหละมันก็เป็นสุขไม่ช้าไม่นานก็หายไปหรือมันก็มีตัวติดต่อเชื่อมต่ออยู่ว่ารสสุขจริงๆมันก็ในขณะนั้นที่มีปฏิกิริยาสัมผัสเสียดสีจนกระทั่งเสร็จกิจเสร็จตรงนั้นไปมันก็อาจจะอุ่นใจมีความสุขกลุ้นๆนานไปมันก็ลืมหายไปลืมนะเมื่อเรากินอาหารที่สุกที่อร่อยอร่อยมันก็เต็มแล้วมันก็หยุดอยากมันก็พอละสุกพอละพอขนาดนี้พอละหยุดเราก็หยุดพักบางทีนี่มันพอแล้วคืนฝืนเข้าไปอีกมากกว่านั้นอีกทุกข์ไม่ไหวแล้วทรมานแล้วทุกข์ไม่ดีมันเกินหยุดไปมันก็เหมือนกับจะกินอีกก็ทุกข์เสร็จแล้วไอ้สิ่งอุปทานเรายังติดยังชอบอย่างถึงนี้อยู่พอนานไปวันหนึ่งสองวันเอออยากใหม่อยากใหม่อีกได้มาใหม่ก็มาเสพอีกสุขอีกแล้วก็เป็นอาการอย่างเก่านี่แหละไปพอสมควรแล้วก็ทุกข์พอสมหวังสมควรแล้วก็วางแล้วก็หยุดอยากใหม่ก็ทุกข์ใหม่ได้มาใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละอาการทางจิตอย่างนั้นแหละที่เราต้องเรียนรู้อาการอัตสาทะที่แท้จริง ฌานก็คือต้องเพ่งรู้เพ่งกำจัดมันยังมีมันยังเป็นอยู่เราก็ต้องรู้แม้แต่เราจะกินอาหารอันนี้แหละที่เราเคยอร่อยนี่แหละเราก็เสวนามันก็ไม่แปลกอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดบทที่ควรจะปฏิบัติหัดไม่กินมั่งแล้วก็อ่านดูว่าใจมันโหยหาทุกข์ร้อนอย่างไรหรือหัดกินแล้วก็รู้มันว่าอารมณ์ที่มันชอบมันเป็นอาการที่มันอัดสาทะรสอร่อยนั่นน่ะเราหลงมันอะไรมันอร่อยอย่างไรนะพริกมันก็เผ็ดก๋วยเตี๋ยวที่แสนชอบปรุงแบบนี้รสชาติอย่างนี้นะปรุงต้มยำแบบนี้แหละนะได้สัตว์ได้ส่วนเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็ตามใจคุณก็ได้นั้นมาเสวยมาเสพมาให้เกิดรสอย่างนั้นนะเราก็อ่านอาการอารมณ์นั้นว่ามันทำไมเราจะต้องมีอาการมีปฏิกิริยาสังขารปรุงแต่งว่ามันอร่อยบางทีอารมณ์ไม่ดีมันมีเรื่องอื่นๆมาวุ่นวายกระทบอาหารนั้นอย่างเดิมนั่นแหละมากินมันก็ไม่อร่อยเหมือนอย่างกติอารมณ์เราสามัญอารมณ์ปกติเพราะตอนนี้เรามีอารมณ์ไม่ดีอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาทำกินก็มันจะโกรธมันจะไม่สบายใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็กินของอันนั้นเคยอร่อยนั่นแหละมันก็ไม่ร่วมไปปรุงอะไรกับมันแล้วมันไปมุ่นอยู่กับไอ้ไปยึดติดอยู่กับไอ้ที่อารมณ์ที่เราไม่ดีอันนั้นมันก็เลยไม่ปรุงกับอันนี้เต็มที่มันก็ไม่อร่อยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความไม่เที่ยงมันเป็นความไม่จริงไอ้ความไม่เที่ยงนี่คือความไม่จริงอันนี้จังนี่คือความไม่เที่ยงนี่มันไม่จริงก็ปฏิกิริยาอาหารอันอย่างเก่าคราวนี้มันมีเหตุปัจจัยใหม่มาประกอบแล้วมันก็ไม่เกิดอย่างเก่าไม่เกิดอร่อยอย่างเก่าแม้บางครั้งบางคราวไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกหรอกมันก็ไม่ได้อร่อยอย่างเก่าอะไรเงี้ยมันคือความไม่เที่ยงที่แท้จริงไอ้ความไม่เที่ยงนี่แหละคือความไม่จริงคือความไม่จริงและรสอร่อยทั้งหลายแหล่นี่แหละมันเป็นตัวหลอกที่สำคัญที่สุดเลยที่ให้เราวนเวียนจะต้องกระทำให้แก่ตัวเองบำเรอตัวเองอยู่ตลอดกาลนานนะคนติดนานไม่รู้กี่ร้อยชาติติดรสอย่างนี้ติดมันอยู่อย่างนั้นนะรสอร่อยอย่างนี้อร่อยในอาหารอร่อยการได้ลาภอร่อยการได้ยศอร่อยการได้สรรเสริญอร่อยการได้กามติดรสกามติดอยู่อย่างนี้นะไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าไม่ได้ฝึกเรียนแล้วไม่มีทางหมดไม่มีทางลืมไม่มีทางจบหรอกนะเพราะฉะนั้นได้เรียนจริงๆได้ลดลงจริงๆได้มีเพ่งรู้แล้วก็เพ่งเผาอ่านความจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องที่น้อยๆมันมากเหลือเกินที่เราติดต่อยึดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้ความจริงถึงสัจจะอย่างก็รู้สัจจะว่านี่มันเป็นรสอร่อยของโลกีรสโลกีเรารู้แล้วเราก็ภาคเพียรพิจารณามันไม่จริงนะมันไม่เที่ยงมันเป็นเหตุที่หลอกให้เราทุกข์เราได้สุขนะเพราะเรามีเหตุมีสมุทัยที่เป็นอุปทานที่เป็นกิเลสเป็นหลงมาเชื่อเขาเชื่อมนุษย์มันหลอกมาสัตว์เดรัจฉานฟังมนุษย์ไม่รู้เรื่องมันเลยไม่ถูกหลอกเท่าไหร่แต่ขนาดนั้นก็ยังไปหลอกเดรัจฉานมันเยอะเหมือนกันนะเอามันมาเลี้ยงเอามันมาฝึกซ้อมทำอย่างนี้จนมันติดเสียสัตว์ไปเยอะแล้วคนเนี่ยทำให้มันเสียสัตว์นะส่วนคนน่ะหลอกง่ายกว่าสัตว์เดรัจฉานติดง่ายเกิดกิเลสหรือเป็นกิเลสง่ายหลงตามก็ง่ายเชื่อแล้วก็เอามายึดติดเรียกว่าอุปทานพอยึดติดไว้แล้วก็เอาแล้วจำไว้อย่างนี้อยากได้แต่ทีหลังถ้าได้ก็แหมได้มาก็สุขแน่หรือไม่ทันจะได้ก็อยากจะได้ไอ้อาการอยากจะได้ขึ้นมาแต่ละคราวอุปทานมันนอนนิ่งอยู่อนุวาคือความติดยึดที่ไปสมมติเสร็จแล้วมันมีอาการอยากได้อย่างนั้นขึ้นมาเมื่อไรเรียกมันว่าตัณหาถ้ามันยังเฉยๆมันยังไม่เกิดบทบาทไม่เรียกมันว่าตัณหามันแสดงบทบาทเมื่อไรไอ้ตัณหานี่คือปัจจุบันธรรมกิเลสนี่คือเมื่อไรก็ตามเราไปหลงเชื่อเขาว่าอย่างนี้ใจเราจะต้องไปผูกพันใจต้องเราไปหลงแล้วก็ไปติดไปยึดเอามาไปเชื่อว่ามันจะให้สุขให้ทุกข์อะไรก็แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะทุกข์หรอกก็คิดว่ามันจะสุขก็ละเสร็จแล้วเราก็มา ฝังใส่จิตเรียกว่าอุปทานติดยึดอยู่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนี้พอมันเกิดอาการอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างที่อุปทานอยู่นะเกิดอาการนั้นเมื่อไหร่มันก็เป็นตัณหาเมื่อนั้นก็อยากได้เกิดตัณหาแล้วก็อาการพวกนี้แหละนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราสุขแต่ที่จริงนั้นถ้าไม่ได้ตามที่เรามีอุปทานมีตัณหาหรือว่ามีกิเลสอย่างนั้นเราไม่ล้างมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์ที่ไม่ได้เสพสมใจก็ทุกข์ก็จะจองล้างจองผลาญไปอีกนานับชาติเพราะไม่ปล่อยไม่วางมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละยิ่งไม่เข้าใจไม่เรียนรู้ก็ติดไปก็เกิดบทบาทกิเลสพวกนี้กิเลสที่มันส่งสมเป็นอุปทานเนี่ยแล้วมันก็จะไปเกิดเป็นอาการของตัณหาแต่ละยุคแต่ละการบางการไปเกิดเป็นคนจนก็ไม่อาจเอื้อมที่จะต้องอยากแต่ไม่ได้หมายความอุปทานนั้นมันหยุดเปล่าชาตินี้กูไม่มีโอกาสเลยเว้ยของแบบนี้นี่โอ้โหอยากจะได้เพชรชนิดนี้โอ้โหราคาเขาใส่กันเขาห้อยกันในราคามันตั้งแต่ละชุดนี่เป็นล้านชาตินี้เราไม่มีหวังหรอกชาตินี้เราเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือเกิดมาเป็นคนระดับล่างระดับนี้ไม่ใช่ระดับกลางระดับล่างไม่ระดับกลางก็ยังพออาจเอื้อมระดับเราไม่ใช่ระดับสูงเออไม่เพราะฉะนั้นก็เหมือนลืมไปทั้งชาติเลยชาตินี้เราก็เอาเถอะเด็บดอกหญ้าแซมผมไปซื้อพลาสติกใส่ห้อยไปตามเรื่องตามราวมีอะไรพอที่เขาจะสุขจะอะไรต่ออะไรก็ปีชีวิตไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าอุปทานนั้นมันหายไปชาตินี้มันไม่อาจเอื้อมจริงๆก็ไปชาติหน้าไม่มีวิบากดีไม่ได้อาจเอื้อมอีกก็ยังอยากอยู่อย่างเก่าอีกเลยร้อยชาติมันก็ยังไม่ล้างไม่หายเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้นะก็อย่างนั้นแหละพอมีโอกาสทำกุศลมีกุศลขึ้นมาโอ้โหเป็นระดับกลางหมอพยายามสร้างพยายามกระทำโอ้โหอยากได้โอ้โหตั้ง500ชาติเนี่ยเราอยากได้มาตั้งนานแล้วอุปทานชาตินี้ได้มีกุศลพอได้เป็นระดับกลางระดับกลางนะยังไม่มีเงินหลายล้านล้านอะไรหรอกแม่จะซื้อไอ้ชุดล้านล้านนี่มาใส่ก็ไม่ได้ก็ขี้โกงเขาบ้างได้มาใส่เหมือนกันขโมยเขามั่งขี้โกงเขาอย่างไรก็แล้วแต่ได้ไม่ใส่อ้าวชาติเดียวอุตส่าห์ได้บำเรอจิตตัวเองนะลงนรกไปอีกจากชาตินั้นได้จริงได้เสพแต่วิบากลงนรกไปอีกทีนี้หนักกว่าเก่าทีนี้ไม่ใช่ระดับล่างธรรมดาลงไปได้ทุนใช้หนี้อีกตั้งนานกว่าจะได้โผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็บอกเรายังไม่นะไม่ทำให้มันทุจริตนะไม่ได้ก็ไม่ได้จนมันได้สุจริตมันใส่ก็บำเรอใจตัวเองยิ่งบำเรอก็ยิ่งเหอะเหิมโอ้โหชุดนี้มันล้านเดียวมันต้อง2ล้านชุดต้องชุด5ล้าน10ล้านเหอะเหิมขึ้นไปโอ้โหแล้วมีที่สิ้นสุดที่ไหนเนี่ยก็ต้องสร้างกุศลไปภาคเพียรไปซับซ้อนอยู่เงี้ยชีวิตบำเรอแล้วก็ได้สุขไม่ได้ก็ทุกข์สุขทุกข์เพราะเรามาล้างเหตุแห่งทุกข์ก็คือมาล้างอุปทานบอกว่าตะหลงไหลทําไมไปกินอะไรอาหารอร่อยที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วก็ล้างไอ้เรื่องอาหารนี่นะมันจะอ่านได้ง่ายมากเลยแต่ปฏิบัติล้างได้ยากแต่ยากแล้วมันจริงมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นนี่นะมันไม่ยากเท่าไหร่นะอาตมาว่าเรื่องอาหารนี่ยากมากรสอาหารนี่มันไม่ใช่ว่าพิจารณาให้มันล้างมันจืดมันเฉยมันเราจะต้องเล่นกับมันหลายในเลยนะจะทำยังไงอันนี้มันถึงจะอัตสาธะมันจะจางคลายเพราะงั้นหัดไม่กินมันบ้างอดมันแล้วดูกิเลสมันแล้วก็พยายามปฏิบัติกับกิเลสที่มันวิ่งโอ้โหยิ่งพวกเราเนี่ยปรุงแต่งกันอยู่บ่อยๆเลยไม่กินมันน่ะผ่านหน้าไปผ่านหน้ามามันก็เกิดให้เรารู้ให้เราอ่านสู้กับมันเรียนรู้ทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะรู้ไปตอนนี้ก็อ่ะพอสู้ได้อ่ะมาแล้วทีนี้กินดูปฏิบัติทั้งมีทั้งไม่มีเอาละทีนี้ให้แกกินแล้วแกจะสุขแค่ไหนแกจะอ้วนปีแค่ไหนแกจะเหิมแค่ไหนอ่านมันก็ทำให้มันละจางคลายทั้งในขณะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับมันและไม่เกี่ยวข้องกับมันนะอ่านจนกระทั่งเราสามารถวางเฉยได้สามารถปฏิบัติได้ เรารู้สึกเราสู้มันได้นะมันไม่จี๋จ๋ามันไม่เป็นรสอร่อยเหมือนอย่างเดิมมันก็ลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งมันก็เฉยๆนะนะอาการต้องอ่านให้ออกนะรสธรรมชาติก็คือของธรรมชาติที่มันย่อมมีอย่างนั้นพริกมีรสเผ็ดคือธรรมชาติแต่ที่เรารู้สึกมันสุกนั่นเป็นรสอีกเป็นอัสสาทะกินพริกชาติไหนใครๆกินเผ็ดเหมือนกันทั้งนั้นแหละถ้าประสาทไม่เสียนะประสาทลิ้นไม่เสียใครก็เผ็ดอย่างนั้นเหมือนกันจะเรียกเป็นภาษาไทยภาษาฝรั่งภาษาจีนภาษาเขมรอะไรก็ตามใจก็เรียกเผ็ดนั่นแหละเหมือนกันอย่างนั้นเรียกมันว่าเผ็ดแต่รสอร่อยมันมีอีกต่างหากไม่ใช่รสเดียวกันนะรสอร่อยนั่นแหละคือต้องล้างแต่รสเผ็ดนี่ไปล้างมันได้ไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะพระอรหันต์แตะเข้ากับเผ็ดเหมือนกันคนธรรมดากิเลสติดมากมายแตะเข้ากับเผ็ดเท่ากันเผ็ดเหมือนกันถ้ามันมีฤทธิ์เท่านั้นนะตัวพริกตัวพริกนั่นมันมีรสอย่างนั้นน้ำตาลก็เหมือนกันมันก็มีรสหวานอย่างนั้นแหละใครแตะเข้ากับหวานอย่างนั้นชาติไหนแตะกับหวานอย่างนั้นคนที่ไปติดไปยึดก็ชอบหรือไม่ชอบก็ที่ใจของคนนั้นที่ไปมีอัตสาทะไปทุกข์ไปสุขหรือไปผลักไปดูดอยู่ในนั้นเพราะต้องจับไม่แม่นว่าอะไรที่เราจะล้างไม่ใช่เป็นล้างรสล้างรสพิษไอ้รสพริกจะต้องทำเป็นลิ้นตะเคเลยให้ได้แตะเข้าไปแล้วจนกระทั่งมันไม่ร้อนมันไม่เผ็ดเหมือนกับคนหัดกินน้ำชาร้อนคนจีนหัดกินพริกให้มันเผ็ดแต่ก็จนกระทั่งชาจินชาไม่เผ็ดเฉยกินได้ทนได้กินน้ำร้อนกินน้ำชามันร้อนจนเฉยกินน้ำร้อนก็ไม่ร้อนมันทำให้ประสาทรู้สึกของเราเสียด้วยซ้ำผิดธรรมดาธรรมชาติด้วยซ้ำไปหรือมันมีความทนได้ต่อสิ่งที่ทนได้ร้อนทนร้อนได้ทนเผ็ดได้ทนหนาวได้ทนอะไรได้ไปฝึกกันมีเยอะนะฝึกทนหนาวก็ทนได้จริงๆเลยเฉยไม่รู้สึกสะเทือนไม่หนาวไม่เผ็ดไม่ร้อนอะไรพวกนี้ทนได้ฝึกเข้ากับประสาทก็ทนได้แต่อันนั้นไม่ใช่การล้างการล้างต้องรู้จักตัวมันจริงๆอัตสาทะคืออะไรรสธรรมชาติที่แท้จริงคืออะไรรสทางตามันสวยที่จริงมันไม่สวยเลยมันไม่มีหรอกเขียวแดงเหลืองรูปอย่างนั้นยักยื่นยาอย่างนี้ทรงผมชี้เดย์สวยโทษทุเรศจะตายกันว่าสวยทรงผมมันเรียบสวยมันก็เรียบมันก็ชี้เดย์มันก็อย่างนั้นอารมณ์เราเองไปปรุงกับมันว่าสวยไม่สวยสีเขียวสวยสีแดงสวยสีเหลืองสวยมันก็เขียวของมันมันก็แดงของมันมันก็เหลืองของมันมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะแต่เราไปมีอัตสาทะไปมีรสวิบมันแหมหมามันไม่รู้ว่าแดงสวยเขียวสวยเหลืองสวยมันก็เฉยของมันมันไม่ต้องมาล้างมาเลิ้งอะไรมันก็ไม่ต้องทุกข์ต้องสุขกับไอ้เหลืองเหลืองแดงแดงเขียวเขียวแต่คนนี่หาเรื่องให้ตัวเองต้องทุกข์นี่มากมายมหาศาลเลยเห็นไหมว่าอวิชชาเพราะงั้นเราต้องมาเรียนรู้ฝึกฝนให้มันเกิดการลดละจางคลายนั่นแหละทำได้อานาการนั้นออกแล้วก็จะรู้ได้ญาณปฏิบัติต้องมีญาณต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญารู้ก็คือภาคปฏิบัติที่ไม่รู้เรื่องเมื่อมีฌานมีการรู้เรียนรู้แล้วก็เราได้อ่านออกเราได้สัมผัสแต่ต้องเราได้ปฏิบัตินี่แหละสมถภาวนานี่แหละวิปัสสนาภาวนาปฏิบัติอย่างไรคุณก็รู้ว่าคุณได้ปฏิบัติได้พิจารณาในกายในกายเวทนาในเวทนาหรือความรู้สึกของมันในอารมณ์วิเคราะห์ลงไปถึงจิตโอ้นี่มันเป็นราคะนี่มันเป็นโทสะหรือนี่มันเป็นกามวิตกนี่มันเป็นพยาบาทวิตกแล้วก็ลดละวิตกนั้นลดละจางคลายนั้นเราได้ปฏิบัติมีญาณรู้นั่นแหละเราได้ทำฌานคุณทำโดยอัตโนมัติโดยไม่มีญาณเข้าไปสอดส่องรู้แต่คุณได้ปฏิบัติอยู่ก็มีได้เหมือนกันมันไม่เข้าใจมันแต่เรียนรู้ว่าปฏิบัติวิปัสสนาอย่างนี้นะสมถะอย่างนี้นะสัมผัสแล้วต้องลดละอย่างนี้นะจะเป็นการสัมผัสทั้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างไรเรื่องอย่างไรก็แล้วแต่ของกินของใช้อะไรก็ตามคุณก็ปฏิบัติแต่เราไม่มีญาณเข้าไปส่องไม่ฝึกญาณมันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องและก็ไม่ชัดเจนมันไม่มั่นใจต้องมีทั้งฌานมีทั้งญาณพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าฌานใดไม่มีญาณฌานนั้นไม่เรียกว่าฌานญาณจะต้องไปประกอบกับฌานเสมอถ้าฌานไม่มีญาณประกอบก็ไม่เรียกว่าฌานเต็มๆ เพราะเราจะต้องมีการตรวจสอบรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้เวทนาในเวทนาวิเคราะห์ไปจนกระทั่งมีตีรณปริญญาปหานปริญญาสามารถรู้ถึงขั้นได้ปหานปริญญาคือขั้นรู้ได้มีความรู้รู้ตัวเองรู้ว่าเออเรากำลังปฏิบัติอยู่มีสมประธานสังวรประธานปหานประธานภาวนาประธานเออเกิดผลได้น้อยน้อยก็ช่างได้มากก็ยิ่งดีโอ้ดับได้อีกคราวนี้ดับไม่มีเหตุเกิดสมุทัยนี่เกิดเลยเออขอไปสมุทัยนี่ดับเลยนะสู้มันได้จนดับดับคราวนี้ก็ดับคราวหน้ามันมีมานิดเออดับได้คราวหน้ามันไม่มีเลยไม่มีให้ดับคราวต่อมาเออยังมีอยู่นะยังไม่หมดนะมันก็จะเห็นชัดเจนว่าเออตอนนี้เรานึกว่าเราหมดเหตุแล้วเราดับสมุทัยได้สนิทแล้วมันก็ยังมีอยู่บ้างมีนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้ญาณเราจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเราในทำในเบื้องต้นมันก็จะเห็นอุเบกขาอุเบกขาคือมันจะวางเฉยเราทำได้ถ้าเป็นกุศลเป็นเวทนาแบบเนกขัมมะสิตะโสมนัสนะเนกขัมมะนะเนกขัมมะโสมนัสอะไรเรียกเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาโสมนัสก็คือสุขแต่มันเป็นอารมณ์ที่ลึกแล้วเราปฏิบัติเนกขัมมะสุขเพราะเราได้ละแต่ถ้าเผื่อว่าเนกไม่ใช่เนกขัมมะเป็นเคหสิตะโสมนัสเวทนาสุขเพราะเราได้เสพสมสุขสมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้รสอัสสาทะสุขเสพสมโลกีอย่างนี้เรียกว่าอัสสาทะแต่เราสุขเป็นเนกขัมมะสิตะโสมนัสเวทนาเพราะเราเนกขัมมะเพราะเราปฏิบัติธรรมให้มันจางคลายออกได้เราจึงเกิดปิติจึงเกิดสุขเกิดปิติก็ฌานสองพอมาถึงสุขปิติมันลดจางคลายลงแล้วมันไม่ฟูใจอะไรมากแล้วแต่มันก็ยังกลุ้มในใจสุขเออเราทำได้แล้วก็สุขในใจพอสมควรนะมันก็ฌานสามมันก็จะเข้าหาอุเบกขาจนกระทั่งสุขมันก็ไม่แล้วก็มีแต่รู้ว่าเออมันวางได้แต่จะมีกระดีกระดาฟูใจเป็นปิติก็ไม่มีจะรู้สึกจะสุขก็ไม่ได้สุขอะไรมันก็ว่างๆไปเฉยๆแต่ก็รู้มีปัญญาญาณรู้ว่าโอ้นี่ฌานเราสูงขึ้นนะเรามีอิทธิฤทธิ์มโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจที่ทำสำเร็จมโนมยะก็คือความสำเร็จทางใจอิทธิฤทธิ์อิทธิมโนมยิทธิก็มีความเก่งอิทธิมีความมีกำลังมีความสามารถที่ทำได้เก่งฤทธิ์นี้ได้ทางวิปัสสนาหรือทางปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมทำได้ลดจางไปจนกระทั่งมันดับได้เรื่อยดับได้เรื่อยมันต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่อาหารนี่มันเกี่ยวข้องตลอดเวลาอาตมาเคยบอกแล้วว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องกินอาหารมันต้องมีให้คุณได้ปฏิบัติตลอดการสิ่งที่คุณละมาแล้วสมบัติคุณก็ทิ้งมาหมดแล้วคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกมากมายแต่ก่อนนี่เป็นเจ้าของเพชรตั้ง3ลังหลังเล็กๆนะให้เขาไปหมดแล้วคุณจะไปเอาเพชรที่ไหนละมาใครๆเขาจะเอา3ลังมาให้คุณคืนแล้วคุณก็จะได้ให้อีกแล้วคุณจะได้ลองใจคุณอีกมันก็ไม่แต่อาหารเนี่ยมันจะมีให้คนทุกวันมาปฏิบัติเป็นคนมากน้อยสันโดษขนาดไหนมาอยู่กับหมู่กับกลุ่มคุณก็ต้องได้ปฏิบัติธรรมทางอาหารเพราะฉะนั้นโภชเนมตัญญุตานี่เป็นทางปฏิบัติธรรมอันไม่ผิดอันจะได้ปฏิบัติอยู่ตลอดกาลนานจนตายจะเป็นคนจนเป็นขอทานเป็นมหากษัตริย์เป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีอาหารได้ปฏิบัติธรรมคุณต้องมีอาหารได้ปฏิบัติธรรมคุณมีศีลคุณสังวรสำรวมอินทรีย์และคุณกระโภชนีมัตตัญญุตาก็เอาจากหลักการปฏิบัติอาหารเนี่ยความตื่นความหลับคุณก็มีของคุณคุณจะเป็นขอทานเป็นยาจกคุณจะเป็นนายกคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณก็ได้ปฏิบัติความตื่นพูดปฏิบัติโภชนะโภชเนเครื่องกินเครื่องใช้เขาปฏิบัติแต่แค่เครื่องกินเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยมันก็น้อยกว่าเครื่องกินเวลาเรามาปฏิบัติทำแล้วละลดอะไรทิ้งไปหมดแล้วยังมาที่นี่แล้วเนี่ยเครื่องใช้ไม้สอยเราก็ลดน้อยลงเราก็ไม่ไปแสวงหาเราก็ไม่ต้องไปมีมากมายมันก็จะได้ปฏิบัติน้อยแต่อาหารนี่หลากหลายเลยโอ้โหประเดี๋ยวก็มายั่วให้เรากินอร่อยเดี๋ยวก็ทำแกงแขกมาให้กินอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีคนมายั่วมายุในหลายใน กินแข้งแกงในเพื่อสุขภาพให้ดีงามแน่นอนมันก็มีรสอร่อยปรุงขึ้นใหม่ฝีมือปรุงดีเอาคนปรุงดีมายั่วยุใหม่อะไรแล้วแต่คุณก็เลยเผลอไปโอ้โหไปติดเข้าไปหน่อยนึงแล้ว ถ้าใครกินแกงแขกอร่อยแสดงว่าเคยเกิดเป็นแขกมาแล้ว อะไรก็แล้วแต่มันจะมีคือการกินอาหารนี่มันต้องกินมันเป็นเรื่องทางปฏิบัติธรรมที่วิเศษมากโภชเนมัตตัญญุตามัตตัญญุตาจะพัตตสมิงมันเป็นเรื่องเป็นทางปฏิบัติธรรมที่วิเศษนะปัดเป็นทางปฏิบัติธรรมที่วิเศษนะเมื่อเราอ่านจริงอ่านอัสสาทะให้ออกแล้วไปเจรณารสคุณได้ทำฌานเมื่อคุณถึงฐานอุเบกขาแล้วเนี่ยจนกระทั่งกินอาหารก็เป็นธรรมดากินอาหารอะไรก็มีแต่รู้รสอันนี้ที่นี่เราก็จะปฏินิสัทธะว่าเราก็จะดูว่าเออมันอุเบกขาวางได้แล้วคำว่าอร่อยเออเราลองทำอร่อยดูตามชักดูสิลองปรุงสังขารดูเออมันอร่อยเนาะเขาว่านี่มีฝีมือคนนี้ปรุงมาอร่อยก๋วยเตี๋ยวยมเกี๊ยวอร่อยจังเลยอาตมาก็พยายามปรุงมันอร่อยยังไงของมันว่าเบี้ยอะไรปอบเปี๊ยะยวนของใครก็ทำมาโอ้โหขายดีจังเลยโอ้โหกินนั้นอร่อยคนละ2อัน3อัน4อันปัดโถอันนึงก็จุกแล้วมันอร่อยตรงไหนว่ายิ่งปอบเปี๊ยะแบบเมี่ยงหรือปอบเปี๊ยะเมี่ยงยวนอะไรก็แล้วแต่เมี่ยงยวนปอบเปี๊ยะยวนอะไรเนี่ยยิ่งของชาวอโศกยิ่งพวกมังสวิรัติแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ถั่วงอกเป็นหลักถั่วงอกลวกอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยอาตมาว่าเออเขาก็ว่าอร่อยแล้วก็ปรุงไม่อร่อยเออมันก็มีรสชาติก๋วยเตี๋ยวก็ปรุงมารสอย่างนี้เออเป็นอร่อยอันนี้เราเป็นอร่อยแล้วก็ปฏินิสัคขะตามเขาแต่เราก็ไม่ดูดไม่ติดอีกแล้วเราก็รู้ตามเขาเราก็จะคำนวณรู้ว่าเอออันนี้เขาสมมุติว่าอร่อยอย่างนี้เราขายดีเอออย่างนี้เขาอร่อยเขาขายดีคนชอบโอ้โหเข้าคิวซื้อเลยเราก็รู้เราก็อุเบกขาแล้วเราปรุงตามเขาดูซิว่าอร่อยอย่างไรแล้วก็พอเข้าใจตามสมมุติปฏินิสัทธะหลายอย่างไม่ต้องลองนะเคยมีคู่ไม่ต้องไปมีคู่ไม่ต้องไปลองมีคู่อีกเคยมีคู่มาแล้วมีคู่กี่ล้านชาติแล้วมันไม่รองแรงอะไรนี่เป็นต้นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นไพ่อีกจะต้องไปแทงหวยจะต้องเป็นอบายมุขจะต้องไปกินเหล้าอีกจะต้องไปดูดยาอีกไม่ต้องหรอกเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถอ่านอัสสาทะจริงออกแล้วนะเป็นแล้วนะครับพยายามเปลี่ยนเป็นฌานก็คือในขณะที่เรารู้อยู่นะลืมตาโปร่งๆแตะลิ้นอยู่นี่แหละเป็นฌานเออเราลดได้จางคลายได้นี่เป็นแม่นี่ฌานขั้น4แล้วนะอุเบกขาแล้วนะสูงกว่าอรูปฌานนั้นนะสูงกว่าฌานนั้นก็คือความละเอียดละออที่มันพึงจะเกิดได้เป็นอรูปแล้วมันไม่มีรูปชัดหรอกอรูปเนี่ยแต่มันมีนิดๆหน่อยๆมีนั้นมีสภาพที่มันไม่ว่างจริงก็ต้องให้มันว่างจริงๆวิญญาณเราเต็มจริงๆนะอากาสานี่ต้องว่างวิญญาณัญจาคือจะต้องมีจิตวิญญาณที่เต็มมีสติเต็มมีการปฏิบัติเต็มมีการหยั่งรู้เรียนรู้มีเตวิโชตรวจสอบจริงหรือไม่เตวิโชในปัจจุบันธรรมนี่แหละตรวจสอบปัจจุบันนี่แหละไปทันทีทันใดนี่แหละตรวจสอบเออเรามันว่างขนาดไหนจากอุเบกขาไปหาอากาสาที่อาตมาก็ย้ำเน้นให้ฟังแล้วว่ามันว่างจากว่างมันว่างอย่างง่ายว่างอย่างไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปควบคุมมันว่างอย่างเป็นอัตโนมัติว่างอย่างที่มีวสีมีกำลังก็ตรวจไปว่าเออเราว่างจริงนะแล้วเป็นจิตวิญญาณที่ได้เกิดปัญญาญาณจริงๆนะจิตวิญญาณที่ตรวจรู้มันก็มีรูปมีนามรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้นามคือสิ่งที่รู้ขณะใดที่มีสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ของเราเองนี่แหละว่างสิ่งที่ไปรู้คือญาณของเราทั้งนั้นเนี่ยญาณก็คือวิญญาณัญจายตนะอากาสาก็คือสิ่งที่ถูกรู้ของเราเราก็รู้ได้ความจริงและตรวจสอบอีกแล้วมีไหมนิดหนึ่งน้อยหนึ่งที่ต้องการไม่ต้องไม่ให้มีอาการอย่างนั้นนะในขั้นที่ยังไม่ถึงขั้นจะต้องวางนิพพานต้องวางตัวเราได้อะไรแล้วยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นอะไรนะมันเกี่ยวข้องกับอัสสาทะนี้มันมีไหมมีอารมณ์แทรกอารมณ์ซ้อนอย่างไรตรวจสอบอากินจัญญายตนะ นะไม่มีนะไอ้สิ่งที่มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเศษธุลีละอองอย่างนั้นอย่างนี้มาในท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้มีเชิงมีเล่ห์หรือเราต้องมันเป็นฟืนมันเป็นกฎเป็นขมมันเป็นอะไรซับซ้อนอยู่ในทีอย่างโน้นอย่างนี้ไหมตรวจสอบให้หมดอากินจัญญายตนะก็คือตรวจลักษณะอีกนะไม่ให้มีจนกระทั่งรู้แจ้งเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือตัวธาตุรู้ที่เต็มมันจะเป็นอายตนะกันอย่างไรเป็นตรงที่มันเองมันเป็นสองอายตนะต้องมีสองต้องมีหนึ่งตัวที่ถูกรู้อีกหนึ่งที่ตัวที่รู้มันเป็นเครื่องรู้ที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นท่านถึงตรัสว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นเกื้อกูลกันทำงานร่วมกันท่านใช้ว่าอะไรสองอายตนะต้องอาศัยกันและกันต้องอาศัยกันและกันเพราะว่าเป็นอายตนะมันต้องอาศัยกันและกันมันต้องมีอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งอันนี้มันเรื่องของใจในใจนะมันเป็นธรรมารมณ์มันเป็นเรื่องของใจในใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะต้องอาศัยกันและกันหนึ่งเป็นสภาพรูปอีกหนึ่งเป็นสภาพนามเพราะสัญญาเวทที่จะแต่ในโรจะกลับวนมาเรียกวิญญาณัญจาอีกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุรู้นั่นแหละแต่ถ้ารู้อันนี้ก็คือเรียกว่าสัญญาการกำหนดรู้รู้เคล้าเคลียอารมณ์เวทยิตังสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติสัญญากำหนดรู้รู้ให้เคล้าเคลียอารมณ์เวทยิตังจนเห็นความดับสนิทเป็นตัวสุดยอดความเป็นนิโรธคืออะไรนิโรธเพราะเราจะต้องมีสะอาดว่างไม่มีธุลีละอองไม่มีอโศกวิริชะเป็นสภาพเข็มมังเป็นสภาพที่สุขเกษมสุขอย่างไรสุขมันไม่มีสุขหรอกสุดยอดสุขมันก็ไม่มีสุขสุขอย่างโลกีนั้นไม่มีแล้วแม้แต่โสมนัสเวทนาเนกขัมมะโสมนัสเวทนาก็ไม่มีเป็นอุปกิเลสจนกระทั่งถึงเนกขัมมะอุเบกขาเวทนาเราได้ออกมาแล้วสู่อุเบกขาแล้วก็ไม่ได้ไปติดยึดในอุเบกขาเป็นกระชังไม่เป็นกระชังจะกลับไปปรุงมันไม่ได้เป็นอาการเฉยแล้วล่ะแต่มันก็ไม่ให้เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้มีรสเสพซ้อนลงไปอีกอุเบกขาแล้วก็เลยว่าเรากลับไปปฏินิสสคะกลับไปสัมผัสเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรอีกแล้วเราต้องไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรแล้วมันมีแวบๆแป๊บๆแอบเสพรอบเสพเราเผลอๆมันก็เสพมันก็สั่งสมเป็นอนุสัยอาสวะสั่งสมใส่จิตอีกมีหรือไม่เราก็จะต้องพยายามมีไหวพริบของเราเองนี่แหละตรวจรู้ตรวจรู้ตรวจรู้เพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญาจตนาก็คือตัวรู้นั่นแหละอะไรที่มันจะรู้แล้วก็ยังมีอะไรที่มันไม่รู้แซมๆอยู่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ได้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้เพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญาจตนาภูมิเนี่ยเราจะต้องพ้นความไม่รู้ทั้งหมดเรียกว่ารู้แต่ก็ยังไม่ยังมีอะไรคลางแคลงสงสัยยังมีอะไรยังไม่จบยังมีอะไรไม่สมบูรณ์ไม่ได้ต้องให้สมบูรณ์ที่สุดจึงว่าต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงจะต้องวุฏฐานะต้องพ้นต้องออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะไปสู่สัญญาเวทิยตนิโรธให้ได้เป็นที่สุดจบเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสู่สภาพสัญญาเวทิยตนิโรธจะเรียกว่าภูมิมันก็ไม่เป็นจะเรียกว่าภูมิแปลว่าความรู้เป็นความรู้ภูมิเป็นความรู้ถ้าจะเรียกภูมินี้เป็นภพภูมินี้คือสถานที่ภูมินี้คือแดนภูมินี้คือถิ่นที่ภูมินี้คือสเปซนะคือที่ว่างที่ว่างแต่ว่างอย่างเป็นถิ่นที่จะแปลว่าอะไรเป็นสถานที่หนึ่งมันไม่ใช่แล้วสเปซก็ไม่ใช่ไม่มีสเปซไม่มีทางไม่มีเอเนจีไม่มีพลังงานอะไรที่จะไปทำปฏิกิริยาอะไรอีกไม่มีแอคชั่นไม่มีกรรมกิริยาศูนย์อาการอารมณ์ที่มันเคยเป็นเคยมีมันไม่เหลือเลยนั่นคือลักษณะสัญญาเวทยิตนิโรธนะเรียกว่ามันเป็นอายตนะเพราะมันยังสื่อให้เรารู้ได้เรารู้เราต้องรู้โยงกับเนวสัญญาในวสัญญานี้ก็คือสภาพของอากาสาเกิด วิญญาณัญจายตนะเกิดอากินจัญญายตนะเกิดเนวสัญญานาสัญญายตนะเกิดอรูปสภาพอรูปประพบอรูปประภูมินี้สี่สภาพนี้เรารู้เราเกิดเราวางเราสมาบัติเราวุฒานะเราเข้าฌานนี้และเราจนพ้นฌานเหล่านี้ออกคือออกของพุทธไม่ใช่เข้าออกต้องไปนั่งหลับตาเข้าต้องไปออกมาแค่นี้ไม่ใช่มันเข้าสู่ภูมินั้นแล้วและเราพ้นภูมินั้นแล้วได้ออกจากภูมินั้นแล้วจนสมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นจะว่ามีอากาสาไม่มีมีวิญญาณัญจาเจตนะไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มีคือมีอากินจัญญาเจตนะอากินจัญญาคือไม่มีนิดนึงน้อยนึงไม่มีนะมีอากินจัญญาเจตนะไหมคุณฟังคุณก็ไม่งงแต่พูดเป็นภาษาไทยมีไม่มีไหมมีไม่มีนิดน้อยนึงไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะมีมีไม่มีนี่ไม่มีมิดนิดนึงน้อยนึงไม่มีก็ไม่มีนั่นมีแล้วนั่นก็มีแล้วแล้วออกจากอันนี้แล้วออกจากอากินจัญญาเจตนานี้แล้วไปสู่เนวสัญญานาสัญญาเจตนะแล้วรู้ความจริงนี้ทั้งหมดไหมจะรู้มั่งก็รู้แต่แปลว่าไม่รู้ก็ยังมีส่วนที่ไม่รู้อยู่น้อยนึงนะไม่มีน้อยอ่ะต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญาเจตนะตรวจสอบจนครบสู่สัญญาเวทิยตานิโรธเพราะฉะนั้นเครื่องรู้ต่างๆเรียกว่าอายตนะพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุดท้ายเหลืออยู่2อายตนะ2นะที่อธิบายนี่พยายามอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้พวกเราฟังเนี่ยไม่ใช่อธิบายง่ายเลยนะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้คุณฟังแต่กว่าจะอธิบายอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายเลยคุณฟังง่ายไหมง่ายเหรองงไหมไม่งงแต่ไม่ง่าย ลองแปลชัดๆเลยสัญญาเวทานิโรธเองครับแปลชัดๆหน่อยครับว่ามันหมายความว่าอย่างไ รรู้ความดับอย่างครบถ้วนรู้ความดับสนิทอย่างสมบูรณ ์ดับกิเลส ดับกิเลสนี่หมดเชื่อหมดไม่เกิดอีกจำซ้ำซากไปจนกระทั่งถึงเวทนา108ทำมาจนกระทั่งเห็นจริงอะไรปฏิบัติมาจนยืนยันรู้ยิ่งรู้ยิ่งจนอดีตมา100ครั้ง 1,000 ครั้งปัจจุบันนี้ก็ยังดับอยู่ในรูปนี้เที่ยงแท้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม เพราะท่านครับคือยังจำได้เหมือนเดิมแต่กิเลสดับหมายความว่าอย่างนั้นใช ่มั้ ยคร ับ ไม่ใช่ผลนั้นสิผลนั้นได้เหมือนเดิมไม่ใช่จำ ส ั ญญานี่ไม่ใช่ความจำ จำได้จำได้ด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยืนยันของเดิมด้วยมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็เหมือนเดิมจำได้ด้วยใหม่นี่ก็เหมือนเดิมจนกระทั่งมั่นใจแข็งแรงแม้อนาคตก็มั่นใจได้ว่าต้องเหมือนเดิมเพราะอดีตมันทำมาตั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังนี่เป็นดับความจำจะไม่ได้ดับความจำมันจำได้อยู่รู้เลยมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมจนกระทั่งมั่นใจคุณคิดดูซิว่าทฤษฎีอย่างนี้นี่มันเป็นทฤษฎีที่แย้งได้ที่ไหนขอให้มีสัจจะความจริงอย่างนี้แต่มันแย้งไม่ได้อีกแล้วนะนี่ถามมาก็ดีก็เลยอธิบายเป็นภาษาก่อนนี่ยังไม่ถึงนะที่จริงอธิบายยังไม่ถึงนะเนี่ยยังอยู่ในนี้เนี่ยยังจะต้องอธิบายอันนี้นี่แหละนี่อธิบายลัดไปแล้วอธิบายเป็นภาษาง่ายๆไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในหลักฐานยืนยันบางอ้างสูตรนั้นสูตรนี้คำตรัสคำนั้นคำนี้มาอย่างนี้ประกอบไปอีกเราก็จะเข้าใจเป็นพิสดารมากขึ้นนะนี่อธิบายไปถามว่าสัญญาเวทิตนิโรธอย่างไรที่เป็นอายตนะก็มันมีอายตนะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอายตนะอยู่ในนั้นมันมีการเชื่อมโยงต่อธาตุรู้ของเราเนี่ยจะต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้มันต้องเป็นสองเสมอแต่ตัวดับสนิทแล้วเป็นนิพพานแล้วนี่มันจะเป็นหนึ่งคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เป็นอื่นอีกนี่มันเป็นหนึ่งแต่ธาตุรู้นี่มันยังเป็นสองอยู่เรื่อยๆเรารู้ได้รู้ความดับความดับมันเป็นหนึ่งแต่เราต้องมีธาตุรู้ที่รู้ตัวดับจึงเป็นเรียกว่าอายตนะเพราะสัญญาเวทิยตนิโรธคือนิโรธคือความดับเราต้องมีอายตนะรู้รู้ต่อกันกับเนวสัญญาเนวสัญญากลายเป็นวิชชาแล้วเนวสัญญาเนี่ยกลายเป็นวิชชาแล้วร่วมกันกับสัญญา สัญญาเวทยิตตังนะเนวสัญญาเนี่ยเราพ้นที่จริงเนวสัญญาเนี่ยเราไม่เนวสัญญานาสัญญาเนี่ยท่านเอาต่อไว้เท่านั้นเองถ้าจะมาเรียกเป็นสัญญาเวทยิตตะเฉยๆมันก็ไม่มีฐานเพราะว่าฐานอรูปฌานมันก็อยู่แค่นั้นสุดท้ายที่ท่านบอกว่ามันมีอีกหนึ่งนะมันมีสุดท้ายที่สูงสุดก็คือตัวที่รู้ไอ้สิ่งที่มันสุดยอดที่จะเป็นคุณเป็นละคุณเป็นสุดท้ายเพราะฉะนั้นฤาษีมาเรียนรู้อยู่แต่แค่เนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ที่จริงเขาก็เรียนเพี้ยนไปแล้วเรากลายไปเป็นภพเป็นชาติอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะของฤาษีเป็นอย่างไรแต่ของพุทธนี้มันเป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาเพราะฉะนั้นเรามีวิชาก็คือตัวรู้ของเราเองเพราะฉะนั้นเนวสัญญานาสัญญาจะว่ามันเป็นจะว่าพ้นไปจากมันถ้ามันเป็นก็เรียกว่ายังมีส่วนที่ไม่รู้เหลืออยู่ในวัฏสัญญานะจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มีเศษอยู่ส่วนหนึ่งว่าไม่รู้อยู่ในนั้นด้วยไม่ได้มันที่จริงมันไปเราก็จะต้องพ้นสภาพนั้นพ้นสภาพในวัฏสัญญาต้องวุฏฐานะต้องพ้นนะต้องออกจากความที่ไม่รู้นั้นให้ได้จนเป็นรู้นี่เป็นโวหารเท่านั้นที่จริงไม่ได้ออกได้เข้าอะไรหรอกจะต้องพ้นสภาพที่มันไม่รู้เหลือนิดหน่อยที่ไม่รู้อะไรยังไงก็ต้องรู้ให้หมดให้ครบจนจบนะเพราะงั้นเรียกว่าอายตนะก็เพราะว่ามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งอยู่และอย่างไรที่ไม่ใช่อันที่ไม่เป็นอายตนะมันก็มันเป็นฤาษีมันไม่มีอายตนะหรือคุณเองคุณปรินิพพานไปแล้วก็หมดอายตนะทุกอย่างคุณใช้สำหรับตรวจใช้สำหรับให้รู้แจ้งสำหรับตรวจสำหรับรู้แจ้งนิพพานเป็นอายตนะอย่างไรท่านไม่ได้เรียกชื่อเขาว่านิพพานเป็นอายตนะนะท่านเรียกสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นเป็นฐานสุดท้ายเมื่อสัญญาเวทยิตนิโรธจะเรียกมันเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านิพพานท่านก็ไปเอาคำว่านิพพานมาเรียกอายตนะเพราะนิพพานมันเป็นความตายมันเป็นความดับอีกอันนึงสัญญาเวทยิตนิโรธเรียกว่าดับก็จริงอยู่แต่มันมีคำว่าสัญญาซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นความรู้เวทยิตตังก็เป็นอิสภาพหนึ่งนะมีพยัญชนะอีกเยอะนะนิโรธนิพพานเนี่ยเป็นตัวเดียวกันถ้าเอานิโรธเฉยๆมาเรียกมันก็ไม่มีคำว่าสัญญาเวทยิตตะถ้าเอานิพพานมาเรียกก็นิพพานมันก็คล้ายกันกับนิโรธเรียกแทนกันได้เป็นคำแทนกันได้เป็นไวยพจน์หรือเป็นซิมโนนีมเป็นคำที่คล้ายกันแทนกันได้นิโรธนิพพานนะเพราะนั้นเรียกว่านิพพานเป็นอายตนะอย่างไรนิพพานไม่เป็นอายตนะจะเป็นอายตนะก็คือคุณยังไม่ตายคุณมีวิชาที่จะไปอย่างรู้นิพพานของคุณและคุณได้นิพพานแล้วที่สุดคุณก็จะต้องปฏินิสักขะอีกมีนิพพานก็ไม่ใช่ของเรานิพพานก็ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเป็นแล้วนะมันเป็นให้เป็นจริงๆนะมีแล้วบอกว่าไม่มีไม่ได้เป็นแล้วบอกว่าไม่เป็นไม่ได้คุณได้สิ่งนี้แล้วนี่ดียิ่งกว่าเพชรเพชรนี่เขายังมาแย่งไม่ได้นะที่ดินก็แย่งไม่ได้สามีภรรยาที่แสนรักเขาแย่งไปได้หมดนิพพานนี่ได้แล้วจริงๆนี่ไม่มีใครแย่งได้เลยนี่มีต่อพระเจ้าอีกร้อยองค์ก็มาแย่งนิพพานเราไปไม่ได ้เพราะว่าท่านเขาไม่แย่งเพราะเขาไม่ชอบ นะ เขาไม่ชอบเขาเลยไม่แย่งถ้าชอบเขาก็แย่งก ัน แย่งไม่ได้ด้วยแย่งก็ไม่ได้ของใครของมันได้แล้วได้เลยได้แล้วของคนนั้นได้นิพพานแล้วก็ไม่มีใครแย่งได้ไม่เอาก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งจริงที่สุดเป็นแล้วมีแล้วมันได้แล้วได้เลยสิ่งเหล่านี้นะแม่ถามนี่โอ้โหถามปัญหาขนาดหนักเลยนะเนี่ยคุณจะไปถามใครได้ในประเทศไทยในโลกเลยเหรอจะไปอธิบายนี่นะอาตมาอธิบายฟังแล้วนะมันอยู่ในเรื่องพอดีอาตมาก็เลยหยิบมาอธิบายเลยคนถามมาก็เลยเจตนาที่อธิบายเป็นภาษาง่ายๆไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องบัญญัติพวกนี้อาตมาอธิบายเอาเองให้ฟังสองการฝึกเจโตสมถะทำให้การเกิดการดับได้ชัดขึ้นแล้วเจโตจะเข้าไปผสมกับปัญญาอย่างไรเพราะเวลาดับก็ดับแบบสมถะพอปรุงก็ไม่โปร่งไม่ว่างไม่ดับไม่สนิทมองไม่เห็นจุดต่อจุดร่วมเลยโอ้โหคือเราจะต้องฝึกเจโตสมถะเนี่ยเราจะต้องให้มีสติ แข็งแรงสติในภวะสติในภวังในองค์ภพที่เป็นฌานฌานแบบตับตาแล้วก็เข้าไปฌานคุณจะต้องให้สติแข็งแรงจึงฝึกฝนสติเพราะวิธีฝึกสติฝึกสุเจโตสมถะเขาจึงมีการเล่นกับนิมิตหนึ่งอุกขานิมิตนะคือเราจะต้องมีอะไรสภาพหนึ่งไปยึดอย่างธรรมกายเขาก็ยึดลูกแก้วเพ่งลูกแก้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาภาพลูกแก้วอยู่ในความรู้สึกนึกคิดที่สร้างขึ้นเป็นมโนมยอัตตาสร้างขึ้นจนเป็นเห็นลูกแก้วอยู่ในนั้นเห็นยิ่งเห็นชัดเหมือนกับลืมตาเห็นเลยเพ่งให้มันจริงให้มันเกิดจริงเลยคุณเพ่งไฟกระสินน้ำดินลมไฟแล้วแต่คุณเพ่งแล้วคุณก็ไปสร้างภาพนั้นอยู่ในจิตหลับตานี่แหละเพ่งแล้วก็หลับตาสร้างภาพนั้นให้เกิดเรียกว่าอุกขนิมิตเสร็จแล้วก็เล่นกับสิ่งนั้นเพื่อมันอยู่กับสิ่งนั้นแล้วคุณก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเล็กลงให้มันไปไกลให้มันเข้ามาใกล้ให้มันไปข้างซ้ายให้มันไปข้างขวาให้ไปมันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปตรวจตับไตไส้พุงอะไรก็แล้วแต่เขาก็เล่นกันเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแล้วนิมิตอะไรอีกอันอุคหานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตแล้วนิมิตอะไรอีกบ้างอาตมาก็ไม่ทบทวนเท่าไรก็ลืมแล้วไม่ใช่มาก็ได้ภาคโอภาสแล้วเขาเรียกอะไรไม่รู้ให้มันหายไปก็ได้ให้มันกลายเป็นแสงสว่างไปทั้งหมดให้มันหายไปเล่นไปอย่างนั้นอ่ะจิตคุณก็จะอยู่กับความเป็นข้างในไม่ออกมาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายมันจะอยู่ข้างในภวังค์อยู่ข้างในภพอย่างแข็งแรงสติคุณจะต้องจดจ่อสติคุณจะต้องเพ่งจะต้องทำกับมันอย่างนี้มันจะแข็งแรงสติข้างในภวังค์เขาต้องใช้ฝึกจนสติแข็งแรงพอคุณเพิกนิมิตแล้วไม่มีนิมิตแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเพิกนิมิตเนี่ยไม่ให้มีนิมิตนั่นอยู่อีกภาษาบาลีเขาเรียกอะไรครับปฏิภาคนี่มินี่เล่นกับมันเป็นส่วนนั้นส่วนนี้แบ่งภาคแบ่งเป็นส่วนใหญ่ใหญ่ส่วนเล็กแบ่งไปให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันไปโน่นซ้ายให้มันไปขวาให้มันลงล่างลงบนถ้าใครเขาเล่นลมหายใจก็บอกเอาหน้านี่ลมหายใจให้มันลงล่างให้มันลงขึ้นสมองให้มันไปขวาเล่นลมหายใจเนี่ยมันก็คือลมหายใจถ้าเป็นไฟกสิณไฟก็ใช้ไฟกสิณลูกแก้วก็ใช้ลูกแก้วกสิณเป็นรูปพระพุทธรูปก็ใช้พระพุทธรูปมันก็ไปด้วยอาศัยสิ่งนั้นที่จริงก็คือเอาจิตเราไปจดจ่อแล้วก็กำหนดอยู่ที่นั้นแล้วก็นำตัวเองไปเพิกนิมิตก็คือไม่เหลือนิมิตนั้นให้นิมิตนั้นหายไปแต่สติเราก็เต็มสติเต็มแล้วคุณก็จะโน้มน้อมไปจิตคิดไปจะจินตนาการจะมีสร้างอะไรขึ้นมาจะคิดนั่นคิดนี่พิจารณานั่นพิจารณานี่อะไรก็แล้วแต่คุณก็จะรู้จะเห็นมันก็จะชัดเจนถ้าเมื่อคุณแข็งแรงเจโตของคุณคุณจะใช้การปรุงคิดพิจารณาปรุงคิดคบคิดก็จะคบคิดได้เก่งเพราะในขณะนั้นมันไม่มีอะไรกวนจิตไม่มีกิเลสอะไรมันว่างนะเป็นฌานสี่อย่างแข็งแรงเป็นอุเบกขาอย่างแข็งแรงคุณก็คิดอะไรก็ได้ปรุงอะไรมันก็จะดีนี่คุณถามมานี่คุณทำยังไม่ถึงมั้งฝึกเจโตสมถะทำให้เกิดการดับได้ชัดขึ้นคุณดับอะไรล่ะอันนี้ไม่ดับนี่หมายความว่าดับกิเลสดับนิวรณ์มันไม่มีนิวรณ์โดยอาศัยนิมิตเนี่ยกสิณเนี่ยมาแล้วคุณก็จิตว่างจากนิวรณ์ไม่มีอารมณ์กามไม่มีอารมณ์พยาบาทไม่มีถีนมิทะไม่มีเสื่องไม่มีซึมไม่มีฟุ้งซ่านคุณอยู่กับที่คุณกำหนดได้เพิกนิมิตแล้วคุณก็สว่างแล้วคุณก็อยู่กับตัวของคุณเองจิตของคุณเองจิตของคุณจะคิดอะไรจะอยู่กำหนดอยู่กับอะไรมันก็จะอยู่กับอันนั้นเมื่อคุณไม่มีสิ่งเล่นและคุณจะอยู่กำหนดกับความคิดคุณก็คิดคุณจะเอาเรื่องอะไรมาคิดคุณก็คิดคุณจะคิดเรื่องอะไรแล้วแต่คุณก็คิดเรื่องนั้นไปมันก็จะคิดได้ดีนี่บอกว่าผสมกับปัญญาอย่างไรก็นั่นแหละคุณก็ต้องรู้ตัวมีสติเต็มแข็งแรงแข็งแรงดับก็ดับแบบสมถะดับนั่นไม่ใช่ดับคุณจะดับนิโรธแบบดับความรู้สึกถ้าคุณเองคุณบอกว่าโอ้มันสว่างแล้วมันเห็นอย่างนี้มันไม่ถูกคุณก็ดับดื้อไปหยุดดับเราเฉยเพราะฉะนั้นถึงฐานของอุเบกขาเนี่ยนะ ถ้าเพิกนิมิตเล่นกันเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงขั้นที่ว่าจะสู่อรูปฌานเพิกนิมิตถ้าขึ้นว่าหลุดมาจากไม่เฉยแล้วคุณก็ทำแสงสว่างเพราะนั้นก็จะต่อกันสอนว่าเมื่อจบรูปฌานแล้วไปอรูปฌานให้เพ่งแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคุณจะเล่นนิมิตอะไรคุณก็เลิกเรียกว่าเพิกนิมิตนั้นเลิกแล้วก็ว่างแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณก็จับอรูปฌานที่มีแสงสว่างเป็นนิมิตอากาโซอนันโตอากาโซติพิจารณาแสงสว่างไม่มีที่สุดอนันโตอากาโซอนันโตแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตคุณก็เพ่งแสงสว่างนั้นไปเพิกไอ้อะไรที่คุณเป็นนิมิตอะไรอยู่ก็ให้มันเป็นแสงสว่างให้มันเป็นโล่งว่างไปหมดเลยก็ขึ้นสู่อากาสานัญจายตนะทำได้แล้วคุณก็จะสว่างโล่งมันจะมีคุณทำแล้วคุณจะรู้สึกอาตมาไม่รู้นะคนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่อาตมาทำแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเราหลุดพบไปอีกพบหนึ่งมันหลุดสว่างไอ้ที่เราจะบางทีเราก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ลมหายใจลมหายใจมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันก็ไปอยู่ที่สว่างนั่นแหละมันแรงนะมันจะมีรู้อารมณ์แรงมันจะมีอารมณ์ว่าโอ้โหมันโล่งมันว่างสว่างคนที่ทำแล้วจะรู้สึกยิ่งทำครั้งแรกได้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกโอ้โหรู้สึกเหมือนกับเราเปลี่ยนภพแต่ถ้าได้บ่อยๆแล้วมันก็จะชินมันก็จะไม่รู้สึกเปลี่ยนภพเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเราเข้าสู่อากาสานัญจายตนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ดับแต่ถ้าคุณจะดับอย่างที่ถามมาดับก็ดับแบบสมถะดับอกิญจัญญายตนะไงคุณก็ดับไปถ้าไม่ไปถึงอากาสาไม่ไปถึงอรูปอย่างนี้คุณอุเบกขาแล้วคุณก็นั่งดับจิตนั่งหยุดคิดคุณไม่เอาแล้วคุณจะไม่ปรุงไม่คิดคุณเองคุณทำได้แล้วอุเบกขาวางเฉยได้แล้วแหละคุณก็ไม่ต้องแสงสว่างไม่ต้องอะไรเห็นนิมิตนี่คุณก็เลิกนิมิตนี่หยุดดับลงตอนนั้นก็ได้ดับเป็นอสัญญีคือไม่สัญญาอะไรไม่กำหนดอะไรดับมันไปเรื่อยๆคุณฝึกเข้าคุณก็ดับได้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรียนรู้อรูปฌานไม่ต้องไปเรียนรู้อากาสาให้มันละเอียดขึ้นไม่ต้องไปรู้วินดานาจายตนะอกิญจัญญาจตนะเนวสัญญาไม่ต้องไปรู้อะไรอีกไม่สำลักเหรอ ตอนเพิกน ิ ม ิ ต เ น ี่ ย พุทธานะพุทธานะเนี่ยมันคือการเพิกอันนั้นน่ะคือการเอาอันนั้นออกจากอันนั้นหรือเอาอันนั้นออกไม่เป็นอันนั้นไม่อยู่ในอันนั้นพุทธานะมันแปลว่าออกเขาก็ไปแปลว่าออกฌานเหรอบริกรรมอ๋อเราไม่เอาบริกรรมนิมิตมันมีบริกรรมนิมิตอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตมีนิมิตสามจะมีนิมิตบริกรรมนิมิตกับนิมิตเตรียมนิมิตแรกเริ่มแรกเริ่มแต่เนี่ยเจริญสิ่งใดที่ตามก็ตามสิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานดวงกสินที่เพ่งดูนั่นเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตก็จดจ่อจดจ้องอันนั้นแล้วก็เริ่มทำไปจนกระทั่งถึงอุคหานิมิตที่ใจเรียนนิมิตติดตาได้มิตติดตานึกกำหนดจนแม่นในใจจนกระทั่งเพ่งกสินนี้เพ่งจนติดตาหลับตาก็มองเห็นปฏิภาคนิมิตเทียบเคียงนิมิตภาพเหมือนอุคหานิมิตแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากสัญญาเป็นเพียงอาการปรากฏแก่ผู้ได้สมาธิจึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเป็นต้นนี่แสดงว่าท่านเองท่านไม่ได้เรียนท่านเรียนแต่พยัญชนะท่านไม่ได้ฝึกท่านเรียนแต่ท่านไม่ได้ฝึกได้แก่ผู้ได้สมาธิจึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเป็นต้นและไม่มีมนทินใดๆทั้งสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนาท่านก็พูดถูกเหมือนที่อาตมาว่าคือเล่นกับนิมิตอันนั้นคุณจะทำให้เล็กลงใหญ่ขึ้นจะเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาจะขยายให้มันจะให้มันใกล้ให้มันไกลจะอะไรแล้วแต่ก็แสดงว่าเราไม่รู้จักการฝึกที่มีพลังของการอ่านของการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมอย่างลืมตาอย่างพุทธเนี่ยคุณไม่ได้ฝึกอย่างนั้นจริงแต่ตอนที่เป็นนั่งเขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้ทำอะไรเขาบังคับให้คุณดูจิตอย่างเดียวคุณก็ต้องบังคับดูคุณก็บังคับตัวเองก็ได้ฝึกดูได้จิตตัวเองเป็นสมถะ ไม่ต้องทำอะไรข่าวก็ทำให้กินอะไรเขาก็ไว้คุณไม่ต้องอยู่ไปเกี่ยวไม่ต้องกังวลอะไรหมดเลยคุณไม่ตายบอกไม่ต้องทำอะไรข่าวก็ทำให้กินอะไรเขาก็ไว้คุณไม่ต้องอยู่ไปเกี่ยวไม่ต้องกังวลอะไรหมดเลยคุณไม่ตายบอกสิบวันนี้คุณไม่ตายแล้วข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีสวนก็ทำให้คุณหมดนะคุณอ่านคุณก็ต้องมาทำอ่านจิตนั่งนี่สงบเลยอ่านทำให้จิตสงบได้คุณก็จะเห็นทุกอย่างเห็นกรรมระลึกถึงกรรมก็เห็นกรรมระลึกถึงอะไรที่มันเกิดมันเป็นมันมีคุณก็ระลึกถึงได้เพราะจิตมันก็เงียบลงสว่างง่ายระลึกได้ง่ายทบทวนได้ง่ายก็เห็นอะไรอะไรไปหมดก็ดีเพราะงั้นถึงบอกว่าเป็นอุปการะมากนะเพราะนั้นที่จะมาถามมานี่แท้ดับแบบสมถะก็ดับไปพอปรุงก็ไม่ปรุงก็แสดงว่าเรายังไม่คล่องไม่ว่างไม่ดับไม่สนิทมองไม่เห็นจุดต่อจุดร่วมเลยไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วงั้นน่ะคือมันไม่รู้มันเอาไปจะดับใช่เอาไปจะดับมันก็ไม่รู้ต้องมีสติแข็งแรงแล้วก็ต้องจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปแล้วมันก็จะรู้สิ่งเหล่านั้นไปได้ประกอบไปได้เรื่อยอธิบายมาจนตีห้าแล้วนะทีนี้ก็มาดูต่ออันนี้มาขึ้นข้อ344หน้า135นะข้อ334พระองค์ตรัสว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราอยู่มากด้วยสุญญตวิหารธรรมวงเล็บเปิดสุญญตวิหารธรรมหมายถึงสภาพที่มีความว่างเป็นเครื่องอาศัยในชีวิตมันได้แล้วมันได้เลยสุญญตเนี่ยอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเมื่อได้แล้วมันได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้อันนี้ได้แล้วได้เลยมันก็เป็นเครื่องอาศัยของเราโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลมันมีของเราอยู่แล้วในตัวเราแล้วใครมาปล้นมาจี้ไปก็ไม่ได้บอกแล้วพระเจ้ามาปล้นไปก็ไม่ได้เปรียบเหมือนปราสาทของมิคารมานดาหลังนี้ว่างจากช้างนะปราสาทนี้นะไม่ต้องมิคารมานดาละคือนะมิคารมานดาแม่ของสามีของแม่ของสามีนางวิสาขานะวิสาขานางวิสาขาแม่ของสามีนางวิสาขาปราสาทหลังนี้มานั่นเถอะว่างจากช้างโคม้าและลาเนี่ยขณะนี้มันก็ว่างเลยศาลานี้ไม่ต้องก็ออกศาลาของปราสาทของวิคารมานดาหรอกศาลาของเราในโกโลโกโรกนี่เถอะไม่ต้องไปปราสาทของวิคารมานดาหรอกศาลาเรานี่ก็เหมือนกันขณะนี้ว่างจากช้างโคมาลาว่างจากทองและเงินนะว่างจากทองและเงินบอกว่างจากทรัพย์สินต่างๆทรัพย์สินค้าต่างๆว่างจากการชุมนุมของสตรีและบุรุษตอนนี้มันยังไม่ว่างตอนที่เดี๋ยวเลิกแล้วว่างหมดเลยเนี่ยว่างจากช้างโคมาลาว่างจากทรัพย์สินค้าว่างจากสตรีและบุรุษว่างหมดเลยจะโล่งว่างไม่มีว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้นภิกษุยังไม่กลับคือของท่านตรัสนี่ก็ต้องตรัสสมมุติแล้วต้องตรัสว่าในศาลาของวิหารหรือว่าในศาลานี้มันมีว่างจากอันนี้แต่ไม่ว่างจากอันนี้ได้นะมันมีไม่ว่างจะเฉพาะสิ่งเดียวเฉพาะภิกษุสงฆ์เท่านั้นชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจเขาแปลคำนี้ว่าอมนสิกโรตินี่ก็แปลว่าไม่ใส่ใจอันนี้อาตมาโคตรมาจากพระไตรปิฎกที่สุดก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจสัญญาว่าไม่ใส่ใจฟังให้ดีนะภาษามันต่อกันถ้าไม่มีวงเล็บนี่มันจะต่อกันเลยว่าภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านคนอ่านแล้วคนก็เมาไป3วัน3คืนไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านมันคือภาษาอะไรวะไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์อะไรวะไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์นะใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่า คือภาษานี่คุณไปอ่านเถอะเหมือนกันกับกินวายไปสิบขวดมันมึนมึนเมาเมาก็พอรู้นะแต่มันงงงงมันอะไรมันไม่ค่อยเข้าใจนะมันยากอาตมาก็พยายามมาเน้นมาแปลภาษาต่อภาษาให้ฟังจริงภิกษุนั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจสัญญาว่าบ้านมันก็คำว่าไม่ใส่ใจสัญญามันจึงฟังแล้วยากอาตมาแปลแล้วว่าอมนสิกโรตินี่แปลว่าใส่ใจยิ่งขึ้นใส่ใจว่าอะไรเราว่าใหม่กำหนดรู้ก็ไปเสียว่าบ้านไงที่นี่ใส่ใจก็ไปใส่ใจกำหนดรู้มันมีไหมล่ะช้างเออไม่มีสัญญากำหนดรู้แล้วว่าไม่มีช้างสัญญาว่าบ้านสัญญาว่าบ้านไม่ใส่ใจว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ใส่ใจแต่สิ่งเดียวว่าสัญญาว่าป่า บ้านก็ไม่ใส่ใจว่ามนุษย์ก็ไม่ใส่ใจสัญญาแต่ว่าป่าก็กำหนดเอาแต่ว่าป่า แล้วไอ้มันมีบ้านไหมเออไม่มีแล้วไม่มีมนุษย์แล้วเหลือแต่ป่าจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าป่ามันก็เลยตรงนี้มันไม่ป่ามันว่างจากสิ่งนั้นแล้วเราเอาออกเพิกออกทำออกได้แล้วมันก็ไม่เหลือมันเหลืออะไรล่ะเหลือไอ้ที่มีบ้านไม่มีแล้วตอนนี้เพิกทิ้งหมดแล้วเหลือแต่ป่าเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านเพราะฉะนั้นเรายังจะกระวนกระวายเรื่องเรายังมีความอะไรอาวรณ์เรายังมีความตะหงิดอะไรกับบ้านไหมนี่เราเพิกทิ้งแล้วนะเราวางแล้วนะเราปล่อยแล้วนะเราไม่เอาแล้วนะเราไม่มีแล้วนะบ้านเหลือแต่ป่านี่มันยังมีอะไรอีกไหมก็ตรวจนะมีไม่มีความกระวนกระวายเนี่ยสัญญาว่าป่านี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าบ้านและชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์เลยมีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะกระวนกระวายมันจะเป็นทุกข์ก็แต่เพียงที่เหลืออยู่กับคุณนั่นแหละคือป่าอ่ามีคนให้ความรู้มาอีกว่านางวิสาขามีชื่ออีกชื่อนึงว่ามิคารมานดาเพราะเป็นผู้ให้มิคารเศรษฐีได้เข้าถึงการนับถือพระพุทธศาสนาสวัสดีขอบคุณมิคารมานดาไม่ได้หมายความว่าอย่างที่อาตมาว่ามิคารมานดาไม่ใช่บ้านไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อมิคารมานดาคือตัววิสาขาเองวิสาขาเองมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามิคารมานดาปราสาทของมิคารมานดาก็หมายความว่าปราสาทของนางวิสาขาเองอาตมาอธิบายเพี้ยนไปมาเข้าเรื่องใหม่มีอยู่ก็แต่เพียงกับความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นเธอรู้ชัดสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าบ้านกำหนดสัญญาเนี่ยจะไปติดใจมากนะก็คือเรากำหนดรู้สัญญาก็คือการเพ่งเข้าไปรู้ว่าเรารู้แล้วว่าใจของเรานี่มันว่างแล้วมันว่างอันนี้ว่างอะไรจากสัญญาว่าบ้านจากที่ไปกำหนดไปคำนึงไปกระวนกระวายอะไรอยู่กับคำว่าบ้านตอนนี้มันบ้านมันหมดไปแล้วมันไม่มีตัวคำว่าบ้านมันไม่มีเรื่องของบ้านอยู่ในใจของเราแล้วสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นสัญญาการไปกำหนดรู้ว่ามนุษย์มันก็ไม่มีการไปติดใจไม่มีการกำหนดไปโปพันดูดดึงอะไรอยู่กับมนุษย์และรู้ชัดว่ามีไม่ว่างมีไม่ว่างมันยังเหลืออยู่สิ่งที่มันยังมีมันไม่ว่างอยู่คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าป่าเท่านั้นมันก็เหลือแต่ป่าตอนนี้เพิกออกหมดนะด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างคือสุญญตานั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยเพราะในความกำหนดรู้ของคุณเนี่ยคุณก็ว่ามันเหลือเศษเหลือความกวนกวายเหลือส่วนเนื้อเยื่อใยอะไรอยู่ไหมบ้านที่ได้เพิกไปแล้วปะไอ้มนุษย์ที่ได้เพิกไปแล้วเนี่ยตมาตัดมานี่มันลัดที่จริงท่านไล่มาช้างโคมาลามีสตรีมีบุรุษมีอะไรไล่มาจนกระทั่งแม้แต่ศาลานี่ก็ไม่มีเหลือแต่ป่าอาตมาไม่ได้ไล่มาทุกหมดเลยถ้าจะไล่มายาวในพระเตปิฎกเนี่ย พราะฉะนั้นเหลือแต่คำว่าป่าเหลือแต่สภาพที่กำหนดป่าเท่านั้นเป็นหนึ่งเดียวด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่มีก็คือไม่มีแต่เราจะต้องไม่เลอะเทอะจนกระทั่งว่าแล้วมันมีสิ่งมีไหมล่ะมีตราบที่คุณยังไม่ปรินิพพานตราบที่คุณยังมีชีวิตหรือแม้แต่คุณมีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วยังไม่ปรินิพพานมันก็ยังเหลืออยู่อะไรอื่นคุณเดาไม่ได้เพราะคุณยังเป็นอยู่คุณยังไม่ตายคุณตายไปแล้วคุณเป็นพระอรหันต์เจ้าคุณเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วคุณตายไปแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณมีหรือไม่มีถ้าคุณเองคุณยังไม่ดับภพจบชาติคุณก็จะรู้ว่าคุณมีอยู่คุณยังไม่ได้ดับภพจบชาติและคุณก็จะรู้ว่าเออถ้าคุณเป็นอรหันต์นะคุณดับภพจบชาติแล้วขอไป คุณอนุปาทิเสสนิพพานธาตุคุณตายร่างกายแตกตายกายัสสะเพทาปรมมรณาหลังจากการตายนี่แล้วแม้คุณเป็นอรหันต์ก็ตามคุณมันยังไม่ดับภพจบชาติคุณก็จะรู้ว่าคุณยังไม่ดับภพจบชาติมันก็ยังมีชาติยังมีภพที่คุณอยู่แต่ภพนั้นเป็นภพที่พ้นแม้อรูปภพพ้นแม้แต่รูปภพอรูปภพจะว่าเป็นภูมิได้เราไม่เรียกภพภูมินิพพานภูมินิพพานเป็นความรู้นะว่าคุณจะเป็นอย่างไรอยู่อันนี้ไม่มีใครบอกใครได้นอกจากคุณนั้นจะรู้เองของตนนะแล้วคุณจะมาเกิดอีกหรือไม่มาเกิดอีกคุณยังไม่ดับคุณยังไม่จบดับภพจบชาตินะมันก็ยังไม่ดับภพจบชาติแต่ถ้าคุณจะดับภพจบชาติมันก็จะไม่มีอะไรเหลือจริงๆเลยนั่นก็ค่อยว่ากันอันนั้นไม่มีที่ไหนๆอะไรอะไรในอัตภาพที่คุณเคยจะอยู่กับวิบากมาไม่รู้ตอนกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านชาตินั่นน่ะมันก็มีเหตุปัจจัยนั่นโอ้โหบวกลบคูณหารให้เป็นวิบากกันอยู่เนี่ยต้องเกิดมาเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นนั้นนู้นนั่นนี่มีวิบากเรื่องนั่นเรื่องนี้นะถ้าคุณระลึกชาติได้อย่างพระพุทธเจ้าคุณก็มาเล่าเป็นชาดกได้เนี่ยชาตินั้นแหละเราเป็นนั่นชาตินั้นแหละเราเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่โอ้ต่อเนื่องกันมาแหมไอ้แค่500ชาติที่พุทธเจ้าท่านเล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องดีๆนะพระพุทธเจ้าดีๆทั้งนั้นเลยเรานั่นแหละเป็นอันนี้พระพุทธองค์ดีๆทั้งนั้นเลยแต่เรื่องไม่ดีท่านไม่ได้เล่าไว้นะ ในชาดก500ชาติน่ะที่ท่านเองท่านไปสู้กับวิบากที่ท่านไปทำชั่วทำเลวมีอีกเท่าไหร่ก่อนที่ท่านจะมาทำดีมีอีกนับไม่ถ้วนน่ะท่านไม่ได้เล่าไว้เท่าไหร่ชาดกทนมาก500ชาตินะมีแต่ชาดกที่นี่เราตถาคตมีแต่มุมดีๆทั้งนั้นเลยนี่เธอเป็นนี่คนนั้นก็ได้แก่คนนี้คนนี้ก็ได้แก่คนนั้นสมัยที่ได้ร่วมกรรมร่วมวิบากกันมาคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอะไรในชาดก500ชาตินั่นนะ ท่านอยู่ร่วมกับคนดี ๆนะไม่ดีก็มีจังหวะที่ไม่ดีมาก่อนก็มีเยอะแยะแต่ถ้าไม่ได้เล่าในชาดก500ชาติในเล่าส่วนมากมีแต่ชาติที่ดีๆเพราะงั้นในขณะที่เราไม่มีไอ้ที่ไม่มีแล้วมันก็หมดไปอย่างเด็ดขาดไม่มีก็เหลือสิ่งที่มีเท่านั้นเพราะแม้แต่จบไปถึงนิพพานก็ยังมีนิพพานอยู่นะเพราะงั้นผู้ที่ยังไม่ดับภพจบชาติจะทำใจในใจขณะนี้ว่าอย่าทำนิพพานเป็นเราไม่สัญญาเราไม่มัญญติเราไม่สำคัญมั่นหมายเราไม่สำคัญว่าสิ่งนี้เป็นเราได้นิพพานแล้วเราไม่ยึดนิพพานว่าเป็นเราได้เนี่ยคุณก็ทำใจในใจของคุณแต่เวลาคุณตายแล้วคุณไม่มีเหลือแม้แต่ภูมินิพพานไม่มีเหลือแม้แต่อะไรเลยคุณเพิกหมดคุณสลายหมดสุญญตาอย่างสุดท้ายเป็นปรินิพพานคุณก็ไม่เหลืออะไรมีแต่ถ้าคุณยังมีก็ยังมีเราพูดอันนั้นมันไม่รู้เรื่องกันในภพที่มันไม่รู้ถูกที่ไหนพูดจนขณะนี้เรามีขณะเรายังมีขันธ์5ในเรามีนะแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวล่วงลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นทีนี้ข้อ335อีกประการหนึ่งภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่ามนุษย์ไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าใส่ใจแต่สิ่งเดียวสัญญาว่าแผ่นดินก็กำหนดไปว่าแผ่นดินอันอื่นก็ไม่ต้องไปสัญญาไม่กำหนด จิตของเธอแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่เขาขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยย่นฉันใดมันก็ยิ่งเรียบมากขึ้นยิ่งลดกำหนดน้อยลงภิกษุคือที่ท่านที่ท่านกำลังสมมติเนี่ยถ้าสมมติที่นี่มันมีเยอะนะมีช้างมีม้ามีลามีโคมีควายมีมนุษย์อยู่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเยอะมีทั้งสงฆ์พอเราเพิกออกไปแล้วเอาไม่มีช้างไม่มีม้าเหลือมนุษย์เหลือสงฆ์เพิกมนุษย์ออกไปอีกในศาลานี้ไม่มีช้างไม่มีม้าไม่มีมนุษย์มีแต่สงฆ์เพิกสงฆ์ออกไปอีกไม่มีแม้แต่สงฆ์เพิกศาลาออกไปมีแต่ป่าเพิกป่าออกไปสะอาดเกลี้ยงมีแต่แผ่นดินเนี่ยท่านไหลมาเรื่อยๆนะไม่มีป่ามีแต่แผ่นดินนะจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเปรียบเหมือนหนังโคที่ขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยเป็นของปราศจากรอยย่นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใส่ใจความลุ่มดอนแห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินมันก็จะเหมือนหนังโคขึงแล้วตึงไม่มีลุ่มๆดอนๆไม่มีสิ่งที่เป็นโคลกชันอะไรไม่มีลุ่มไม่มีบ่อตึงโล่งเกลี้ยงไปเลยนะไม่มีความลุ่มๆดอนๆแห่งแผ่นดินนี้ซึ่งมีแม่น้ำลำธารเต็มไปด้วยตอหนามมีภูเขาพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดลบหมดเลยว่าไม่ติดยึดว่ามันจะมีแม่น้ำมีภูเขามีลุ่มมีดอนมีสิ่งที่เป็นลุ่มๆบ่อๆมีอะไรเนี่ยความอิหลกโขกเคลกอะไรก็แล้วแต่แห่งแผ่นดินเราก็เพิกทิ้งหมดไม่สัญญาไม่ติดยึดปล่อยก็จะเห็นโล่งไปหมดเหลือแต่แผ่นดินเท่านั้นนะมีแม่น้ำลำธารเต็มไปด้วยตอหนามมีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดใส่ใจอยู่อย่างเดียวเห็นไหมเอาไปเอามามนสิกโรติก็บอกว่าอะมนสิกโรติก็คือเพิกสิ่งที่เราไม่แต่ใส่ใจในสิ่งที่เราจะอย่างเดียวใส่ใจแต่อย่างเดียวให้ลดลงมาน้อยอะไรอะไรไปอย่าไปคำนึงอย่าไปเอามาเป็นห่วงสมบัติให้เขาไปแล้วก็ไปเมียให้เขาไปแล้วก็ไปผัวให้เขาไปแล้วก็ให้ไปลูกให้เขาไปแล้วก็ให้ไปอะไรก็แล้วแต่ความรู้ให้เขาแล้วก็ให้ไปไม่ต้องไปทวงบุญทวงคุณอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปติดไปยึดว่าเป็นเราเลยเพิกออกเหลือแต่แผ่นดินจิตของเธอแล่นไปอันนี้บอกว่าไม่มีภูเขาและพื้นที่ไม่สม่ำเสมอทั้งหมดคือไม่ใส่ใจมาใส่ใจอยู่อย่างเดียวคือสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นใส่ใจก็คือมนสิกานหรือมนสิกโรติอะมนสิกโรติก็คือไม่ใส่ใจและก็มาใส่ใจแต่สิ่งที่เราจะสนใจนี่เท่านั้นจิตของเธอแล่นไปย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในสัญญาว่าแผ่นดินเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในสัญญาว่าแผ่นดินนี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่ามนุษย์และชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่ามีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นเพราะตอนนี้เรามาหยุดอยู่ที่แผ่นดินที่เหมือนหนังโคที่ขึงดีแล้วด้วยหลักตั้งร้อยหลักเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่ามนุษย์สัญญาว่าป่ารู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวเฉพาะสัญญาว่าแผ่นดินเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นว่าอันยังมีอยู่ว่ามีแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวล่วงลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ภิกษุของภิกษุนั้นข้อ336ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอาตมาจะอ่านเร็วๆขึ้นนะในยะคล้ายๆกันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเท่านั้นประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจสัญญาว่าป่าไม่ใส่ใจว่าสัญญาว่าแผ่นดิน สัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาตอนนี้ไม่เอาวัตถุแล้วเอาอารมณ์อากาศแล้วเอาอากาสาว่างแล้วจิตของเธอย่อมแล่นไปเรื่อมใสตั้งมั่น และนึกน้อมอยู่ในอากาสานัญจายตนะสัญญานะสัญญาหมายถึงการกำหนดรู้ความจริงอย่างสำคัญเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในอากาสานัญจายตนะสัญญาคือการกำหนดรู้อย่างสำคัญในอายตนะที่เป็นความว่างนี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยสัญญาว่าป่าและอาศัยสัญญาชนิดที่อาศัยสัญญาว่าแผ่นดินมีอยู่ก็แต่เพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะอากาสานัญจายตนะสัญญาเท่านั้นเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากสัญญาว่าสัญญาที่ว่างจากสัญญาว่าแผ่นดินและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่ก็คือสิ่งเดียวสิ่งเดียวเฉพาะ เอ๊ะเป็นอะไรวันนี้ มันจะหมดเสียงมันหมดมันไม่หมดเพราะน้ำเหรอ มีไม่ว่างอยู่ก็เฉพาะสิ่งเดียวอากาสานัญจายตนะเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างคือสุญญตานั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในสัญญานั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในสัญญานั้นอันยังมีอยู่ว่ามีมันจะต้องรู้ว่าอะไรไม่มีและอะไรมันมีจริงๆมันเหลืออยู่คืออะไรแม้อย่างนี้ก็เป็นการก้าวล่วงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้นเอามาทำความเข้าใจให้ละเอียดขึ้นในคำว่าสัญญาในคำสำคัญสำคัญบางคำจึงจะแจ่มแจ้งคำแรกไม่ใส่ใจคำนี้บาลีว่าอะมณสิกโรติที่เราเคยอธิบายผ่านมาแล้วหมายความว่าทำใจวางหรือทำการไม่ในสิ่งที่กำหนดรู้ความจริงอย่างสำคัญลงไปในใจและคำว่าสัญญาก็คือกำหนดรู้อย่างสำคัญว่าอะไรที่เราจะวางหรือจะทำการไม่กันอย่างสำคัญให้ได้จะทำการวางหรือว่าทำการไม่เนี่ยทำการไม่อย่างสำคัญหากสามารถเข้าใจเพียงพอแท้จริงก็จะเห็นได้ว่าฌานของพุทธนั้นมีความประณีตลึกซึ้งยิ่งนักจนกล่าวด้วยภาษาก็ดูเหมือนยอกย้อนซับซ้อนคงจะชัดขึ้นแล้วนะว่าผู้มีฌานอย่างสมาธิที่จริงแบบพุทธนั้นมิได้หมายความว่าต้องนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็ตัดทวาร5ไม่รับรู้อะไรภายนอกไปทั้งหมดกลายเป็นคนมีความรู้สึกมีความกำหนดได้หมายรู้ความรู้สึกก็คือเวทนาความกำหนดได้หมายรู้ก็หมายความว่าสัญญาอยู่แค่เท่ากับคนปิดหูปิดตารับรู้ได้แต่เพียงภายในภวังค์แล้วเรียกว่าเป็นผู้เข้าฌานซึ่งใช้ศัพท์ว่าสมาบัติการเข้าคือสมาบัติวุฒิฐานคือการออกการมีฌานแบบพุทธจะเรียกฐานกันว่าเข้าฌานหรือมีสมาบัติหรือเข้าสมาบัติก็เรียกได้เป็นแต่ว่าผู้มีสมาบัติหรือเข้าฌานอย่างสมาธิที่จริงแบบพุทธนั้นมิใช่ผู้ตกอยู่ในสภาพรู้แต่เฉพาะในภวังค์แห่งรูปภพอรูปภพเท่านั้นเหมือนอย่างฌานแบบฤาษีดาบทแต่ฌานแบบพุทธนั้นจะอยู่ในสภาพคนเปิดทวารทั้ง6ครบรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสอย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะพึงรับรู้ได้แบบสามัญนี่เองผลของการปฏิบัติใดที่ทำได้สำเร็จก็เรียกว่าวุฒิฐานนะผลของการปฏิบัติใดที่ทำได้สำเร็จก็เรียกว่าวุฒิฐานนะหมายความว่าพ้นหรือหมายความว่าหลุดหรือว่าคำว่าออกซึ่งแปลว่าออกจากฌานหรือล่วงพ้นจากฌานหนึ่งไปสู่อีกฌานหนึ่งได้แล้วน่าฟังให้ชัดเมื่อเราไปแปลกันไปเข้าฌานออกฌานแบบฤาษีมันก็ไปแปลเข้าได้แล้วเอาภาษาจริงๆวุฒิฐานนะก็คือวุฒิฐานภาษาบาลีพอมาแปลเป็นไทยก็แปลว่าออกหรือหลุดพ้นไปเอาไปเอามาไปกำหนดว่าฌานคือการเข้าไปนั่งอย่างนี้ก็เลยไปแปลว่าเข้าออกพอเข้าไปอย่างนี้คือสมาบัติคือเข้าฌานเพราะไม่เข้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ออกจากฌานมันเป็นสภาพมนุษย์ธรรมดาออกจากฌานวุฒิฐานะก็เลยมันมีความหมายแค่ไม่นั่งไปจมอยู่ในภพเท่านั้นตื่นขึ้นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคําว่าวุฒิฐานะออกฌานออกจากฌานน่ะจึงไม่ได้แผ่ตื้นๆแต่แค่สภาพแค่เนี้ยเข้ามานั่งนี่เข้าฌานส มาบัติฌานหนึ่งฌานสองฌานรูปฌานรูปฌานอะไรก็แล้วแต่พอออกจากตรงนี้แล้วเอามาออกจากฌานแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันออกท่านใช้คำว่าวุฏฐานนะเนี่ยออกมาแม้แต่ออกจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานสองออกจากฌานสองไปสู่ฌานสามฌานสี่ฌานห้าคือฐานะที่พ้นขึ้นไปหลุดพ้นขึ้นไปจากฌานนั้นแล้วได้ของพระพุทธเจ้านั้นได้แล้วได้จนแข็งแรงได้จนเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้จนตั้งมั่นได้จนนิจจังรู้วังสัจตังอภิปนิธามธรรมังแล้วไม่ต้องไปทำอีกไม่ต้องไปนั่งเข้านั่งออกอีกได้แล้วได้เลยนี่คือความไม่เข้าใจเป็นสมาธิฐิของศาสนาพุทธอาตมาอาจจะพูดใหญ่ไม่มีใครมาอธิบายให้คุณฟังในประเทศไทยคุณต่อให้อาตมาในโลกอยู่เรื่อย อาตมาขนาดนี้มันก็ใหญ่นักหนาแล้วล่ะในประเทศไทยนี่ก็ใหญ่แล้ว ให้อาตมาใหญ่กว่าท่านจันนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วล่ะ เพราะใครก็เห็นว่าท่านมาเทียบกันจะยืนเทียบกันท่านใหญ่กว่าอาตมาตั้งเยอะเนี่ยท่านจันไม่ต้องไปเทียบถึงขนาดโลกเลิกหรอกนะเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ดีวุฏฐานะที่อธิบายอยู่นี่มันเป็นมิจฉาฌานสมาบัติมันก็เป็นมิจฉาฌานเพราะฉะนั้นเข้าฌานมันก็คือคุณปฏิบัติให้มันเป็นฌานนี่แหละเข้าฌานลืมตาเนี่ยพอเข้าไปฌานนั้นแล้วคุณทำได้เก่งขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งพ้นอุเบกขาพ้นอากาสานั้นไปเรื่อยๆแต่ละฌานแต่ละฌานเนี่ยเรื่องนึงก็มีฌานคุณติดก๋วยเตี๋ยวก็ฌานคุณทำฌานกับก๋วยเตี๋ยวไปทีอ่านออกไม่เล่ากิเลสนั่นน่ะเป็นนิวรณ์คุณจนกระทั่งดับนิวรณ์กับก๋วยเตี๋ยวได้คุณก็มีฌานรูปฌานอรูปฌานได้จนสามารถพ้นเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธในก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะจนคนพ้นออกจากฌานหมดเลยอรูปฌานไปสู่นิสัญญาเวทิจิตนิโรธ พระ ท่าน จะพ ู ดอย่าง นี้ นะ ถ้ าเรากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วเราก็จะต้องไม่ใส่ใจในความอร่อยไม่ใส่ใจในอัตถะ ความไม่ใส่ใจนี่ไม่ความไม่ได้หมายความว่าโยนทิ้งไม่แยแสคุณต้องพิจารณาเห็นสมุทัยคุณไปติดรสอร่อยนะมันเพราะคุณไปสำคัญมั่นหมายในอะไรมันถึงอร่อยคุณต้องพิจารณาแทงทะลุคุณจะต้องตีแตกเลยว่าโถเอ้ยไปติดตรงไหนไปติดคนนี้เพราะว่ามีตางามคนนี้มีแขนสวยคนนี้มีหน้ากลมสวยคนนี้มีผิวขาวคุณไปติดในอะไรไล่อย่างที่ว่านี่แหละพิจารณาหมดเลยไปติดอะไรอ๋อนี่มันอร่อยเพราะมันหวานพอดีมันติดอร่อยเพราะมันเค็มพอดีติดอร่อยเพราะมันนัวภาษาอีสานมันนัวนัวนี่ไม่รู้อาตมาแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้อ๋อกลมกล่อมเนาะเอออาตมามาเอออาตมาคิดไม่ออกนักนานแล้วเออภาษาอีสานเขาเรียกโอ้กำลังดีนะโอ้นัวกำลังดีมันจะแปลว่าอะไรว่ามันได้พอเหมาะพอดีรสชาติกลมกล่อมเออจริงด้วยเนาะรสชาติได้สูตรสัดส่วนที่กลมกล่อมนัวภาษาอีสานพูดสั้นๆนัวเออกลมกล่อมใช่แม่อาตมาเพิ่งแปลกลมนัวได้วันนี้อาตมาเป็นคนอีสานอาตมารู้คำว่าอีสานนัวนี่แปลว่าอะไรอาตมารู้แต่มาแปลเป็นภาษาภาคกลางเป็นอะไรอาตมายังแปลไม่ได้สักทีเออพวกคุณรู้นานแล้วเด้อเก่งเนาะทำไมอาตมาโง่จังเลยแปลนัวไม่ออกมานานแล้วจริงๆอ๋อกลมกล่อมใช่ๆมันได้รสกลมกล่อมปรุงเพราะอย่างไรเราไปติดสังขารปรุงได้รสชาติได้ขนาดนี้นั่นแหละคืออุปทานแล้วคุณก็ไปติดมันตีอุปทานออกเหมือนอย่างที่อาตมาเขียนในคนคืออะไรแยกธาตุหมดเลยเหมือนคนคืออะไรทำไมสำคัญนักอาตมาพาให้แยกธาตุมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของความปรุงความปนความผสมแล้วคุณก็แยกมันออกไปมันไม่จริงสักอย่าง ก็แล้วครับกลมกล่อมในแปลงอย่างแปลว่าหลงไหลคร ับ กลมกล่อมหลงไหลนะคุณไปติดตีให้แต่คุณทำให้กิเลสมันลดลงจางลงได้นั่นแหละคือปฏิบัติฌานปฏิบัติอรูปฌานตรวจไปเถอะถึงไหนแล้วล่ะ และคำว่าสัญญาก็คือกำหนดรู้อย่างสำคัญว่าอะไรที่จะวางหรือจะทำการไม่กันอย่างสำคัญให้ได้หากสามารถเข้าใจเพียงพอแท้จริงก็จะเห็นได้ว่าฌานของพุทธนั้น มีความประณีตลึกซึ้งยิ่งนักจนกล่าวด้วยภาษาก็ดูเหมือนยอกย้อนซับซ้อนคงชัดขึ้นแล้วนะว่าผู้ที่มีฌานอย่างสมาธิที่จริงแบบพุทธนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งหลับตาสะกดจิตด้วยแล้วก็ตัดทวารห้าไม่รับรู้อ๋อผ่านไปหมดแล้วนี่สัพสมาบัตินะคือการเข้าฌานคือสัพสมาบัติการมีฌานแบบพุทธจึงจะเรียกขานว่าเข้าฌานหรือมีสมาบัติหรือเข้าสมาบัติก็เรียกได้แต่เป็นแต่ว่าผู้มีสมาบัติหรือเข้าฌานอย่างสมาธิจริงแบบพุทธนั้นมิใช่ตกอยู่ในสภาพรู้แต่เฉพาะในภวังค์แห่งรูปภพอรูปภพเท่านั้นเหมือนอย่างฌานแบบฤาษีดาบทแต่ฌานแบบพุทธนั้นจะอยู่ในสภาพคนเปิดทวารทั้ง6ครบรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่มาสัมผัสอย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะพึงรับรู้ได้แบบสามัญนี่เองผลการปฏิบัติใดที่ทำได้สำเร็จก็เรียกว่าวุฏฐานซึ่งแปลว่าออกจากฌานหรือล่วงพ้นจากฌานหนึ่งไปสู่อีกฌานหนึ่งได้แล้วแต่ก็มีความเป็นอยู่อย่างคนสามัญที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ภายนอกภายในปกติรู้เห็นอะไรต่ออะไรเยี่ยงคนลืมตาตื่นเปิดทวาร6ทำงานทำการอยู่ตามธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าคนผู้นี้มีฌานซึ่งคนอื่นจะดูไม่ออกเห็นไหมฌานแบบพุทธใครจะไปดูใครออกนะคนนี้โอ้โหคนนี้กำลังบรรลุรูปฌานคนนี้กำลังบรรลุอรูปฌานกำลังนั่งกินข้าวกินน้ำโอ้กินไปเราก็พิจารณาอ่านแทนที่จะกินแล้วก็ไม่รู้ตัวหรอกอร่อยจริงว่ากินใหญ่เลยแม่กินไม่ค่อยอร่อยงอกแตกๆๆมันปรุงมายังไงวะไม่อร่อยเลยวันนี้มันก็ไม่เป็นแต่เราพิจารณาใจเรานี่ทำไมไม่อร่อยทำไมอร่อยมันไปติดอะไรไม่อร่อยในกุญแจจะผลักแล้วไอ้ที่ไม่อร่อยเนี่ยมันไม่เป็นธาตุหรือไงมันไม่เป็นอาหารหรือไงมันกินไปแล้วมันจะไม่อ้วนไม่พีไม่รู้มันไม่อยู่ได้หรือไงมันก็กินได้อยู่นะอะไรเงี้ยพิจารณาพยายามพิจารณาสารพัดถ้าทำจริงนะอาตมาว่าคุณจะหน่ายคลายหรือคุณจะปลดปลงกิเลสได้แต่นี่ไม่ค่อยทำพอกินไปแล้วโอ้โหวันนี้ปรุงอร่อยจังกินไปก็โอ้โหปรุงยังไงวันนี้มันไม่ขาดอะไรนะหนุนไปโน่นเป็นโลกีไปหมด นี่แหละเพราะท่านคนไม่พัฒนาคน เ ล ี้ ยงยาก เออคนเลี้ยงยากเออเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราได้ปฏิบัติจริงๆแล้วอาตมาถึงบอกว่าอาหารเนี่ยได้ปฏิบัติทุกวันเนี่ยยิ่งกินวันหนึ่งสามเวลาแล้วโหได้พิจารณาทั้งสามวาระสามวาระถ้าคุณพิจารณาจริงวันหนึ่งกินสามมือนี่นะโอ้โหเดี๋ยวคุณก็มากินสองมือเดี๋ยวคุณมากินมือเดียวคุณพิจารณาถ้าพิจารณาเกิดพัฒนาจริงๆแล้วนะโอ้โหจะเห็นเลยว่านี่เราไปติดอร่อยถ้าไม่ติดอร่อยจริงๆไม่ต้องกินมากหรอกไม่ติดอร่อยจริงๆไอ้ติดอร่อยเนี่ยเรามากินนับมือไม่ทวนเดี๋ยวอยากอยู่แล้วเพราะกิเลสมันยังอยากกินอยู่ยังอร่อยถ้าไม่อร่อยมันก็จะเอาธาตุเข้ามาเลี้ยงร่างกายถ้าธาตุมันพอหรือว่าเรากำหนดไว้ถ้ามันถึงกำหนดไว้เราก็ไม่กินอาตมาถึงเวลากินมันก็ไม่ได้เห็นหิวถึงมาถามว่าวันๆหนึ่งหิวข้าวบ้างไหมวันหนึ่งมันจะไปหิวทำไมวันหนึ่งนี่ถ้าวันหนึ่งไม่ได้กินข้าวเนี่ยไม่หิวเลยสองวันอาจจะต้องมีสรีระมันอาจจะต้องการบอกมันพร่องแต่วันหนึ่งอาตมาว่าไม่หิวหรอกข้าวอดข้าววันหนึ่งไม่หิวโอกาสจะหิวตอนไหนไม่รู้สึกว่ามันหิวข้าวตอนไหนเลยมีแต่ว่าจะกินตอนไหนเท่านั้นเองจะกินบางทีว่าวันนี้ต้องกินข้าวแต่เช้าเพราะเราจะต้องไปทำงานอื่นต่อวันนี้เล่นแต่หกโมงเช้าวันนี้กินหกสองโมงวันนี้กินสี่โมงก็ได้วันนี้กินธรรมดาทำไมนะก็ต้องกินก่อนเที่ยงบางทีนี่คนนั้นก็มาจี้มันทำงานติดค้างบางทีอีกห้านาทีโอ้ต้องรีบมาปัจจเวกเสร็จแล้วต้องไปทำต่อเราถือว่าเรากินแล้วนะเรามาเคยทำงานมันติดพันเอ๊ะมันจะไม่ได้กินข้าวเนี่ยมาปัจจเวกก่อนปัจจเวกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กินเราถือว่าเรากินเราถือว่าเราลุกขึ้นไปทำงานต่อนิดหน่อยนะเราไม่ได้ลุกจากที่นั่งแห่งเดียวหรอกเรายังอยู่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่เราก็ไปทำต่อมันก่อนแล้วก็กลับมากินต่อบางทีมันติดพันถึงขนาดนั้นมันต้องทำนะบางทีลืมไปเลยอ้าวเที่ยง5นาทีแล้วแล้วก็เลิกไปยกขอกลับไปมันเลยเวลาแล้วมันไม่ได้กินน่ะ เรายกกลับอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่บ่อยหรอกเพราะว่าไม่ดีถ้าคืนทำอย่างนี้พวกเราอยู่งี้แล้วอาตมาจะโดนจี้หนักอาตมาจะ ขนาดนี้ก็ยังโดนจี้อยู่แล้วโดนคุมอยู่แล้วคุมไม่ให้เกินเที่ยงถ้าเกินเที่ยงมันไม่ได้กินใช่ไหมเพราะงั้นก็ไม่พยายามทำให้รู้สึกแต่เคยมีแต่ไม่บ่อยครั้งนั้นนะเอาละกลับเข้าเรื่อง เอาเราละเลียดแต่ละเลียดสิ่งนี้เนี่ยพยายามตั้งใจฟังบางทีมันก็งงบางทีมันฟังมั่งไม่ฟังมันชักยากแล้วมันชักเบื่อแล้วมันชักไม่ค่อยจะรู้เรื่องตั้งใจแต่คนที่ฟังรู้เรื่องดีฟังแล้วก็เข้าใจแล้วต่อติดอยู่นี่อาตมานอกเรื่องอะไรก็ไม่รำคาญก็ฟังอย่ารำคาญนะอาตมานอกเรื่องคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยช่วยเขาหน่อยไม่งั้นก็งกไปแล้วก็ตื่นให้มามั่งก็คนที่ไม่รำคาญตั้งใจไม่อยากจะฟังต่อมาแทรกอยู่ด้วยอะไรด้วยหรืออาตมาแทรกซะเองอย่ารำคาญอาตมาล่ะเหมือนกับผู้เข้าฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธอื่นๆนะคือการเข้าฌานแบบพุทธนี้จะไม่อยู่ในอาการที่ผิดสามัญเพราะมันรู้กันไม่ได้ง่ายๆนะเหมือนกับผู้เข้าฌานแบบที่ไม่ใช่พุทธอื่นๆเช่นฌานที่ไม่ใช่พุทธนั้นเมื่อเข้าฌานก็จะต้องนั่งนิ่งๆหรือเข้าฌานแล้วก็จะต้องอยู่ในสภาพหลับตาหรือผู้เข้าฌานจะต้องตัดทวาร5ไม่รับรู้การกามภพภายนอกแล้วต้องเข้าไปอยู่ในภวังค์รู้แต่รูปภพรูปภพเท่านั้นเป็นต้นซึ่งเข้าฌานแบบพุทธมิใช่เช่นนั้นฌานพุทธรู้ทั้งภายนอกภายในการเข้าฌานออกฌานแบบพุทธจึงเป็นเรื่องจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ง่ายๆเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตนรู้เองได้เองด้วยตนเองเรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิซึ่งคนอื่นจะดูจากอาการหรือรูปภายนอกของผู้เข้าฌานแบบพุทธไม่ออกผู้มีฌานแบบพุทธก็จะฝึกฝนให้ตั้งมั่นแข็งแรงด้วยการเข้าฌานคือสมาบัติและออกฌานคือวุฏฐานะอยู่ในอิริยาบถของชีวิตปกติโดยปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8หรือครบครันก็โพธิปักขิธรรม37เป็นต้นว่าในขณะดำรินึกคิดสังกัปปะก็พยายามปฏิบัติให้เป็นสัมมาสังกัปปะให้ได้นั่นคือฝึกฝนการเข้าฌานออกฌานอยู่หรือในขณะพูดก็พยายามปฏิบัติให้เป็นสัมมาวาจาให้ได้นั่นคือฝึกฝนการเข้าฌานออกฌานอยู่และในขณะกระทำอะไรต่างๆกัมมันตะก็ดีในขณะทำอาชีพอาชีวะก็ดีก็พยายามปฏิบัติให้เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้ได้นั่นคือฝึกฝนการเข้าฌานออกฌานอยู่ในทุกอิริยาบถขณะมีชีวิตดำเนินไปปกติสามัญหากปฏิบัติจนควบคุมความดำริได้ถึงขั้นมีสมรรถนะอันประกอบไปด้วยวิชา9จัดการอาการของตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขารากระทั่งมีคุณภาพของสมาธิจิตอาตมาไม่อธิบายได้ไหมเนี่ยได้นะกระทั่งมีคุณภาพของสมาธิจิตเจริญสูงขึ้นจากอัปปนาคือแน่วแน่เนี่ยซึ่งเป็นการตั้งมั่นขั้นต้นแล้วก็ตั้งมั่นแข็งแรงยิ่งขึ้น ก็ตั้งมั่นแข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นพยัปปนาแนบแน่นนะเรียบแนบแน่นในขั้นต่อมาสุดท้ายพัฒนาสูงถึงขั้นเจตโสอภินิโรปนาปนาปักมั่นก็เป็นขั้นตั้งมั่นถาวรสมบูรณ์จึงจะไม่ต้องปฏิบัติอีกเพราะฌานแบบพุทธนั้นทำได้แล้วก็ได้เลยหากสมบูรณ์แล้วก็เป็นอันเป็นเองหรือเป็นเช่นนั้นเองเรียกว่าตัฏฐตาอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องทำเอาใหม่อีกเป็นแล้วก็เป็นก็ประจำอยู่กับตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงขั้นเป็นตถาตาตถาคตคือผู้ที่ได้ฝึกมาจนกระทั่งถึงสัมมาสัมโพธิญาณสูงสุดทุกอย่างเป็นเองสุดยอดแล้วตถาคตเป็นเองท่านไม่ต้องฝึกอีกแล้วอะไรก็ไม่ต้องฝึกอาตมาก็ยังฝึกอยู่หลายอย่างอภิญญาหลายอย่างต้องฝึกอยู่แต่อะไรหลายๆอย่างอาตมาก็ไม่ต้องฝึกแล้วอันไหนจบแล้วอาตมาก็ไม่ต้องฝึกแล้วได้แล้วอย่างที่อาตมาได้แล้วคุณก็เหมือนกันคุณก็ฝึกหลายๆอย่างไปสู่ความเป็นตถตา สิ่งซึ่งประสิทธิภาพอันพิเศษดังกล่าวนี้ในขณะที่พระอริยะผู้ได้ฌานใดขั้นใดที่แข็งแรงตั้งมั่นเท่าใดตามที่จริงแล้วก็จะเป็นอยู่ชนิดที่มีคุณภาพพิเศษเท่าที่ท่านได้สั่งสมคุณธรรมแห่งฌานจนแทงทะลุนั้นๆในตนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตอนท้ายๆของพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240ว่าด้วยประการดังนี้แลสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นนะประญาณผู้ใดปฏิบัติฌานหรือสมาบัติมีเท่าใดกำหนดรู้สมาบัติจนรู้จักครบครันเลยว่าสมาบัติหรือการปฏิบัติเข้าสู่สมะนั่นแหละว่ากันจริงๆแล้วเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความเป็นสมณะเมื่อคุณเข้าทำได้แล้วจริงจนกระทั่งหลุดพ้นหรือวุฒิฐานนะออกได้พ้นจากระดับต่ำไปจนสูงระดับสูงสูงสูงจนสุดสุดแล้วมันก็อยู่สุดแล้วมันก็ไม่มีที่ไปอีกแล้วสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วมันก็ไม่มีที่ไปอีกแล้วมันก็ดับสนิทได้แล้วคุณมีเท่าใดล่ะคุณแทงทะลุเท่าใดคุณปฏิบัติกำหนดรู้ได้เท่าใดในสมาบัตินั้นและวุฒิฐานนั้นคุณก็มีปฏิเวทเท่านั้นนะเป็นต้นว่าท่านผู้บรรลุอรูปฌานขั้นที่หนึ่งอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งเป็นขั้นล่วงรูปสัญญาคือรูปฌานนะล่วงรูปสัญญาล่วงรูปฌานอันพ้นรูปฌานขั้นที่4มาได้แล้วก็จะเป็นอยู่ตามปกติชีวิตหรือทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามท่านจะมีสุขด้วยมีอุเบกขาด้วยมันมีนะแต่มันไม่ใช่มีแต่เราไม่ได้ติดยึดเป็นเราแต่เรามีแล้วสั่งสมจนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปเป็นขั้นๆเดี๋ยวคงจะถึงฌานหนึ่งก็ต้องพยายามซับซ่าปิติให้เต็มเสร็จแล้วก็เพิกปิติซับซาบสุขให้เต็มแล้วก็เพิกสุขซับซาบอุเบกขาให้เต็มแล้วก็เพิกอุเบกขาเพิกนี่เป็นพูดภาษานะคุณทำให้เต็มจนกระทั่งคุณวางปล่อยเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคุณภาพทางอารมณ์การปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันทิ้งมีปิติแล้วก็ยินดีแล้วก็เฮ้ยอย่าไปปิติมันไม่ใช่นะปิติให้รู้จักปิติแล้วคุณก็อย่าไปติดยึดปิติมีปิติไหมปิติมีรู้ปิติปิติเต็มอยู่กับเราแต่เราไม่ยึดปิติเป็นเราภาษาไทยมันพูดได้แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีมีไหมมีสิ่งที่เราไม่มีนั้นทำให้รู้ว่าเราไปยึดอันนั้นเป็นเราคือมีเราไม่ยึดอันนั้นเป็นเราคือไม่มีแต่มันมีไหมล่ะอาการทางนามธรรมนั้นมีนี่คือความยากของธรรมะของพุทธความยากของธรรมะของพุทธเราไม่มีสิ่งที่ไม่มีอย่างอัตสาทะนี่ไม่มีรสอร่อยเราไม่มีแล้วแต่ความดีใจภาคภูมินี้เป็นกิเลสชั้นลึกชั้นสูงกว่าเราทำสิ่งนี้เป็นความไม่มีได้สนิทเราทำสำเร็จเรามีความปิติปิติมันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นความดีใจที่เราทำสิ่งที่ไม่มีนั้นสำเร็จแต่ความซับซ้อนของอุปกิเลสปิตินี่มันก็ไม่ควรจะไปฟูใจอยู่อย่างนั้นฟูใจจนกระทั่งโอ้โหถ้าไม่ฟูใจนี่รู้สึกว่าไม่อะไรฟูใจจนกระทั่งติดจนกระทั่งกลายเป็นปิติตั้งตื่นเต้นปิติกันตกปิติโอ้โหมันร้อนหล่นร้อนเล่าไม่นิ่งประตูจนสั่นจนอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีประตูจะกระโดดก็ติจนเหาะลอยอะไรก็แล้วแต่มันก็จะถ้าเราไปไม่พยับยั้งมันจะเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะบางคนมาถามว่าทำไมเวลาได้นี่มาแล้วมันรู้สึกว่าตื่นเต้นมันสั่นในตัวก็คุณนั่นแหละอาการของปิติมันมากเมื่อปิติได้แค่เบาๆจะแค่รู้สึกอาการปิติแผ่ซ่านท่านเรียกอะไรปิติพรณาปิติฮะพรณาใช่ไหมเฮ้ยอุเพงคาเนี่ยมันหนักมันใหญ่พรณาปิติซาบซ่านไปในตัว แม้กระทั่งอาการซาบซ่านนั้นก็เบาลงเบาลงมาลงจนกระทั่งมันไม่มีอาการซาบซ่านแต่มันก็มีปิติมันรู้แล้วว่าก็น่ายินดีด้วยธาตุรู้ด้วยปัญญารู้ใช่อันนี้ใช่แล้วดีแล้วมันมีแล้วเราเป็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นที่ได้เนี่ยไม่ใช่ฌานหนึ่งเราจะไม่เป็นฌานสองเราจะไม่เป็นพอเราไปฌานสูงขึ้น3 4 5ฌานหนึ่งไม่เป็นอ้าวไม่ใช่ไม่ได้ทิ้งมันฌานสองไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ทิ้งฌานสามไม่เป็นไม่ใช่เป็นเพราะฉะนั้นจะไปยืนยันว่าสุดท้ายนิพพานมีสุขไหมสุขอย่างยิ่งปรมังสุขขังแต่ไม่ใช่เหมือนที่มันเป็นอย่างกับหยาบนั่นแล้วอย่างเสพอย่างโลกียสุขไม่มีหรือแม้แต่เป็นอุปกิเลสมันเหมือนกับสุขที่มันมีปิติมันมีปิติก็สุขชนิดหนึ่งใช่ไหมมีความสบายใจชอบใจพอใจที่มันสุขมันมีปิติมันได้ดีแล้วมันก็ดีมันก็ซ่อนอยู่แม้แต่สุขวางกลุ่มๆอยู่มันได้รู้แล้วล่ะมันก็ยังสุขกลุ่มๆแม้แต่สุขเองก็อย่าไปยึดสุขเป็นเราแม้ที่สุขไม่สุขเฉยๆอุเบกขาเออมันก็ดีระดับมันรู้สึกแต่มันก็สบายมันก็สปายะมันก็สบายมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เราได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นประโยชน์อุเบกขาก็เป็นประโยชน์ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาเป็นอากาสาคือการศึกษาที่ว่างยิ่งขึ้นการไม่ประมาททฤษฎีของพระเจ้านี่สุดยอดแห่งความละเอียดละออประณีตครบครันท้วนรอบไม่มีอะไรตกหล่นบกพร่องไม่มีธุลีละอองอะไรที่เหลืออีกเลยมีวิธีตรวจสอบอย่างถ้าเป็นเครื่องตรวจสอบนี่โอ้โหจะตรวจสอบขนาดไหนโอ้เอาหน้าถามมานี่มันละเอียดละออบในภาษาอธิบายยากยากจริงๆด้วยแล้วเนี่ยนะคุณทำให้มันถึงก่อนทำได้ถึงขั้นฌานสี่มีรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ขั้นเนวสัญญาเราจะสัญญาเวทนิโรธยังไงมาถามอาตมาอีกตอนนั้นดีกว่าถามแต่พยัญชนะเนี่ยอาตมาก็อธิบายยากจริงๆถ้าไม่มีสภาวะนี้มันจะเข้าใจนานไม่ใช่เข้าใจนานมันไม่เข้าใจอีกนานสัญญาเวทิยตนิโรธว่ามีความแตกต่างถามว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทิยตนิโรธว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะอธิบายไปแล้วก็ถามอีกเดี๋ยวอธิบายไปอีกเดี๋ยวก็มาถามใหม่เพราะว่ามันจะไม่เข้าใจได้ง่ายๆหรอกให้คุณมีแล้วมาถามแล้วมันจะได้นี่กูถามวนนี่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยการเชื่อมต่อของอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในของสภาวะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสภาและสัญญาเวทิยตนิโรธความเชื่อมต่อมันยากแล้วก็จะอธิบายยังไงมันเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันแล้วสัญญาเวทิตนิโรธนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยมันจะมีเศษส่วนที่ยังหลงเหลือความไม่รู้อยู่ต้องพ้นความไม่รู้ไม่ได้ความไม่รู้นี่มันไม่ได้ต้องรู้จนหมดไม่มีอะไรเหลืออันนั้นแหละมันคือตัวสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะฉะนั้นคำว่าสัญญาเวทยิตนิโรธที่พุทธเจ้าท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นภาษาที่พ้นสุดยอดแห่งความเป็นฌานฌานจะเก่งยังไงในโลกนี้เขาตั้งมาที่จริงเขาตั้งกันมาเก่าแก่พระพุทธเจ้าท่านก็เอาของเขานี่แหละมาอธิบายอย่างของท่านแล้วก็ตั้งอีกอันนึงขึ้นมาบอกแล้วว่าทิชาติลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่มีสัญญาเวทยิตนิโรธหรอกมีในพุทธเท่านั้นแต่วิชาอื่นฌานอื่นเขาก็อธิบายงี้เหมือนกันในพระเวทในของฮินดูของอะไรเขาก็มีพวกนี้ภาษาบาลีพวกนี้มีด้วยอาจจะเรียกเพี้ยนกันเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ใกล้เคียงกันภาษาฮินดูมันคล้ายกัน เขามีเนวสัญญานาสัญญายตนะเขาก็มีแต่ท่านเหนือชั้นกว่านั้นตรงที่ว่าท่านตั้งของท่านว่าเหนือว่าอันเดียวกันถ้าจะคุ้นว่าหลุดพ้นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็หลุดพ้นตอบง่ายๆพูดง่ายๆก็เป็นนิพพานไม่ต้องเรียกคำว่าสัญญาเวทิตนิโรธก็ได้ถ้าเรียกว่าเนวสัญญาเรียกว่าสัญญาเวทิตนิโรธจะเรียกว่านิพพานก็ได้มันมีธาตุรู้หรือญาณอวิเศษหรือวิชาที่รู้สุดยอดจะเรียกว่าอายตนะอยู่ตรงไหนอายตนะก็อยู่ตรงสองสภาพอายตนะต้องมีสองมีหนึ่งสิ่งที่ถูกรู้อีกอันนึงคือญาณปัญญารู้ ตอนนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่เป็นวัตถุข้างนอกแล้วมันอารมณ์เนวสัญญานาสัญญาเป็นตัวรูปตัวที่ถูกรู้และธาตุรู้ที่เป็นวิชานั่นคือธาตุรู้หรือนิพพานนิพพานต้องมีปัญญามีปัญญารู้จักนิพพานและถ้าจะแปลนิพพานเป็นรูปจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานเป็นรูปกูต้องมีวิชารู้รู้ว่านี่ถึงนิพพานแล้วถึงความดับสนิทถึงความหมดจบไม่เหลืออะไรอีกแล้วที่จะต้องเรียนต้องรู้ในจุดที่จะต้องรู้จบวิชานี้แล้วนะดับสนิทแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ต้องรู้สิ่งที่รู้ว่ามันจบแล้วมันสุญญตามันอนัตตามันดับสนิทมันไม่เกิดอีกอะไรก็แล้วแต่นิพพานลักษณะของมันแล้วถ้ารู้คุณต้องมีถ้าคุณไม่มีรู้มันก็ไม่มีใครรู้ให้คุณมันต้องอุปโตภาควิมุตติมันต้องวิมุตติ2มีวิมุตติตัวเจโตที่วิมุตติจริงจินไตคือเรื่องเพศใช่ไหมเรานอกเรื่องแล้วมันออกนอกเรื่องอันนี้อย่าเอามาแทรกเลยมันจะมากไปนะเพราะงั้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนไปโดยพยัญชนะที่เจ้าอาตมาอธิบายซ้ำซากอธิบายวนอธิบายด้วยภาษาสั้นภาษายาวภาษาตัวเองมาไม่ประกอบไปด้วยหลักฐานอาตมาอธิบายเขียนแล้วเรียบเรียงนี่ประกอบไปด้วยหลักฐานอธิบายไปแล้วก็มาอ่านทวนปฏิบายประกอบไปพอคุณก็ฟังซ้ำฟังวนฟังอะไรอะไรไปคนที่ไม่ประหลาดไม่สงสัยไม่ฉงนก็รู้แล้วแต่ใครที่ยังวนยังฉงนอยู่ก็จะถามวนใหม่อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยจะถามได้ถามอีกอาตมาก็ไม่รำคาญหรอกไม่รำคาญหรอกแต่ว่ารู้รู้ว่าเออคุณมันต้องอย่างนี้แหละมันเป็นแต่เพียงว่าเออเราอธิบายไปแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจคนไหนเข้าใจแล้วก็ไม่ถามก็ดีแล้วคนเองก็ไม่เข้าใจก็จะถามอยู่นี่แหละไม่เป็นไรก็ถามเถอะแต่ว่าบางทีมันกวนคนอื่นเขามากนักในเวลาบริษัทที่มากอย่างนี้เราอยากจะรู้ของเรามันสอดคล้องกับเขาไหมอันนี้เราไม่เข้าใจนี้ควรจะถามส่วนตัวหรือว่าควรจะต้องถามขึ้นมาแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยเออนี่มันบ่อยแล้วถ้าบางคนรู้แล้วเอออันนี้คนนั้นก็ถามแล้วนี่นะตอบไปแล้วอันนี้ก็ถามแล้วนะเราก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องไม่ควรถามนะเอาละอาตมาเลยเวลายืดเยื้อมาเกือบจะหกโมงละมันก็จะยาวไปก็ค่อยมาต่อทบทวนหน้า110หน้า140นี้อีกทีนึงพรุ่งนี้นะเอวัง อิทธิบาทหมายความว่าพฤติกรรมอันมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีลักษณะองค์สี่ก็จะมีพฤติกรรมอันมีฤทธิ์คือเรามีฉันทะเรามีความพอใจมีความยินดีในสิ่งไรสิ่งไรแล้วเราก็มีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะแม้มันจะยากเย็นเข็นใจจะลำบากแต่เราพอใจเป็นเนื้อแล้วเราก็ใช้แรงอุตสาหะวิริยะภาคเพียรกับเนื้อนั้นด้วยความพอใจยินดีเชิงไปในทางชอบมันจะไม่รู้สึกทุกข์มันจะลำบากยากเย็นหนักหนาแค่ไหนมันก็จะไม่รู้สึกทุกข์เรามีใจเท่าไหร่มีจิตตะเรายิ่งเอาใจเข้าใส่เต็มมีเพียรอุตสาหะเร่งเครื่องเพียรเข้าไปมากๆมีจิตใจเท่าไหร่ก็เอาใจใส่ให้เต็มแล้วก็พยายามหมั่นวิเคราะห์วิจัยไตร่ตรองหาแก่นหาเนื้อหาสาระหาเป้าหมายที่ถูกตรงกับงานนั้นเข้าทำแก่นสารของสิ่งนั้นจะเกิดความเจริญต่อไปทุกเมื่อและโดยเฉพาะคำว่าฉันทะเป็นความยินดีเป็นความพอใจชอบใจมันจะทำให้เราไม่ทุกข์ดังกล่าวแล้วจะมีฤทธิ์มากพฤติกรรมมีฤทธิ์มากแรงมากแม้แต่เราจะใฝ่กามอยากในกามใคร่ในกามพอใจในกามชอบใจในกามนำต้นขึ้นมาอิทธิบาทมันก็จะเกิด มันจะเพียรเพื่อที่จะได้มาซึ่งกามมีใจเท่าไหร่จะถมเข้าไปหากามแล้วก็จะไปเอาเนื้อแก่นของกามตามที่ตัวเองต้องการเสพรสกามแล้วเราก็จะไปได้รสกามเสพแล้วก็ไปหลงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยิ่งจะไปติดสิ่งนั้นแต่ถ้าเราธรรมกามโมถ้าเราใคร่ธรรมแล้วเราก็มีกามฉันทะในธรรมธรรมกามโมฉันทะเรายินดีในการใคร่ธรรมอยากธรรมะใฝ่ธรรมะแล้วเราก็ฝึกเพียรธรรมะมีอิทธิบาทถึงขั้นอิทธิบาทองค์สี่เราจะมีพฤติกรรมมีฤทธิ์ในเรื่องของธรรมะผู้ที่ยังเป็นเสขบุคคลอยู่มีอิทธิบาทดังนี้จึงเป็นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมด้วยความไม่เบื่อหน่ายไม่ระอาไม่เหนื่อยหน่ายแต่เป็นคนที่จะปฏิบัติธรรมมีฤทธิ์มีผลดีผลได้อยู่เสมอเพราะมันเป็นความจริงว่าเราเป็นผู้ที่พอใจชอบใจในธรรมแล้วเราก็ใฝ่ถ้ายิ่งมันแรงถึงขั้นเรียกว่ากามเป็นความใคร่ความอยากในธรรมเป็นธรรมกามธรรมกาโมด้วยเราก็จะเป็นผู้ที่มีวิริยะดีแล้วเราก็เติมเราเข้าใจอาการของวิริยะภาคเพียรเป็นอย่างไรเติมความเอาใจใส่ที่เรียกว่าจิตตะเป็นอย่างไรเติมเข้าไปอีกความเจริญจะเกิดขึ้นเติมวิมังสาความไตร่ตรองใคร่ครวญเพ่งแทงเข้าหาจุดหาเป้าเสมอคือมีธรรมวิจัยเข้าให้มากๆมีความเห็นจริงจุดดีที่เป็นเนื้อเป็นแก่นจริงจุดธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมหรือเป็นเป้าหมายสำคัญของสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้จริงเราก็จะเป็นผู้เจริญและเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างร่าเริงเบิกบานแม้มันจะยากแม้มันจะไม่ได้ง่ายๆแม้มันจะต้องทนไปนานๆมันก็ไม่เป็นการทนทุกข์แต่มันเป็นการทนอย่างยินดีมันเป็นการมีธรรมะมีขันติที่พอใจนี่คือเป็นผู้มีสัจธรรมในส่วนที่มีความพอใจในธรรมมีฉันทะในธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้รู้ว่าอาการของตนนั้นมีฉันทะแรงหรือไม่ในธรรมซึ่งเป็นตัวสำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทจึงจะมีพฤติกรรมอันมีฤทธิ์ที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมยิ่งเมื่อเราปฏิบัติในจุดที่เป็นอเสขะได้แล้วแม้แต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าเมื่อยังไม่บรรลุเราก็จะต้องลำบากยากเย็นแต่เมื่อบรรลุแล้วความลำบากยากเย็นหายไปแต่อิทธิบาทก็จะยังคงอยู่คือเราก็พอใจในสิ่งที่เราได้บรรลุหลุดพ้นนั้นแล้วไม่หนักเป็นปกติไม่ต้องทนเบาสบายและเราก็จะมีวิริยะเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีกระจิตกระใจหรือเป็นคนมีจิตใจก็ยังใส่อยู่ในสิ่งที่เราเป็นเรามีเราได้นั้นและเราก็ยังเป็นคนที่ยิ่งแยบคายไตร่ตรองอยู่ในแก่นอยู่ในเนื้อเป็นวิมังสานั้นอยู่ตลอดแต่มันได้คลายความทนมันได้คลายความทุกข์มันได้หมดความต้องทนต้องยากต้องลำบากมันได้หมดความทุกข์แต่ความขยันหมั่นเพียรหรือความพอใจยินดีความมีกระจิตกระใจความเป็นผู้ไตรเป็นผู้ตรองผู้มีจิตปัญญาอันแยบคายลึกซึ้งเป็นผู้รู้เนื้อรู้แก่นรู้สารัตถะอันเป็นเป้าหมายอยู่มันจะยังอยู่แม้จะเป็นสภาพอเสขะแล้วก็ดีดังนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจลักษณะอิทธิบาทเป็นองค์ธรรมหรือเป็นลักษณะธรรมเป็นหัวข้อธรรมอันเลิศด้วยไวยะที่กระจายความให้ฟังนี้จงพยายามกระทำตนเองให้มีสภาวะของอิทธิบาทหรือพฤติกรรมอันมีฤทธิ์ให้แก่ตนเถิด